อินทรียกถานี่วิปัสสนาภูมิมีเท่าไหร่คำว่าภูมิคืออะไรก่อนภูมิในที่นี้หมายถึงอารมณ์ของปัญญานะที่เกิดของปัญญานะปัญญานี่ถ้าไม่มีที่ไม่เกิดนะมันงั้นที่เกิดของปัญญาหมายถึงอารมณปัจจัยของปัญญานั่นเองได้แก่หนึ่งขันนะคำว่าขันเพราะสิ่งนั้นเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นที่เกิดของปัญญาสองอายตนะนะอายตนะก็คือที่ประชุมหรือว่าที่เป็นเหตุให้วิถีจิตเป็นต้นเกิดนั่นเรียกว่าอายตนะอันนี้ก็เป็นที่เกิดของปัญญาเหมือนกันหมายความว่าปัญญามาเรียนสิ่งเหล่านี้ปัญญาจึงจะเกิดนะต่อไปสามธาตุนะธาตุก็คือประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์แต่ว่ามีแต่มันว่างเหมือนตานี่มีแมลงสักตัวไปอยู่ในข้างในตาไหมไม่มีหรอกแต่ตานี่มีจริงตานี่จึงว่างจากความเที่ยงเป็นต้นนั้นธาตุก็เป็นที่เกิดของปัญญาทีนี้ต่อไปอริยสัจนะอินทรีย์ก่อนอินทรีย์ก็เป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นที่อาศัยเกิดของปัญญาเป็นภูมิของปัญญาต่อไปอีกปฏิจจสมุปบาทนะปัจจยการก็เป็นที่เกิดของปัญญาหรืออริยสัจก็คือที่เกิดของปัญญาแต่สรุปแล้วทั้งหมดเรื่องเดียวกันนะขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทพูดเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นจักขุวิญญาณโดยขันธ์เรียกว่าวิญญาณขันธ์โดยอายตนะเรียกมนายตนะโดยธาตุเรียกจักขุวิญญาณธาตุโดยอินทรีย์เรียกว่ามนินทรีย์โดยสัจจะเป็นทุกขสัจโดยปัจจยาการอยู่ในวิญญาณอันเดียวนั่นแหละขยายไปขยายมาก็เรื่องเดียวแต่ว่าอัธยาศัยของสัตว์นั้นสิ่งนี้ถ้ากล่าวแบบนี้ฟังเข้าใจแต่ถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งฟังไม่เข้าใจเลยสมมติเราผักกาดอันเดียวนะบางคนเนี่ยถ้าเอาไปต้มจืดเนี่ยชอบผักกาดนั่นแหละบางคนไม่ได้ต้องเอาไปผัดนะจึงจะทานได้บางคนเนี่ยไม่ได้ต้องเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวจึงจะได้แต่ก็ผักชิ้นเดียวนั่นแหละพระองค์นี้สามารถที่จะยักย้ายเทศนาเหมือนกับพ่อครัวผู้ฉลาดหรือหมอที่ฉลาดสามารถปรุงยาอันนั้นโอสถสารอันนั้นอันเดียวนั่นเองแต่ก็มาประกอบกับตัวนั้นเข้าตัวนี้เข้าอันนั้นเด่นอันนี้ด้อยรักษาโรคได้เลยถ้าผู้มีพระภาคก็ทรงมีความสามารถอย่างนั้นแหละอันพระองค์นี้จึงเป็นธรรมราชาว่างั้นเถอะราชาแห่งธรรมะคือยักย้ายได้หมดเลยนะทำให้เทศนาวิราชขนาดไหนก็ได้ที่ทำทั้งหมดเพื่อสงเคราะห์เวนยสัตว์ตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์นะถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์แล้วพระผู้มีพระภาคก็จะประกาศทีนี้เมื่อกี้เนี่ยจากเรื่องอะไรนะอินทรีย์นะไปเราจะไปยาวอีกเจอพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยไปเรื่อยบอกว่าศรัทธาอะไรก็พูดถึงสิ่งนั้นบ่อยหน่อยเนาะอินทรีย์นี้มีทั้งหมดเคยได้ยินนะเท่าไหร่อินทรีย์22อย่างอินทรีย์แรกเลยนะอินทรีย์เค้าเรียกว่าความเป็นใหญ่แต่ว่าความหมายของคำว่าอินทรีย์เนี่ยนะมีหลายความหมายนะหรือความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ประกาศก็ได้พระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ประกาศก็ได้แต่ว่าตรงนี้อินทรีย์คือเน้นที่ความเป็นใหญ่ใหญ่ในที่นี้อย่างเช่นตาเนี่ยนะเป็นใหญ่ทั้งหมดของจักขุทวารวิถีนะวิถีจิตทางจักขุเนี่ยนะถ้าไม่มีตาสักอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าตาบอดเนี่ยนะใครจะแต่งตัวมางามขนาดไหนก็อดเลยนั่นแหละเพชรเนี่ยนะจะงามขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าตาเสียสักอย่างเดียวนะไม่เกิดประโยชน์เลยจับก็พอๆกับอิฐนะเท่านั้นเองไม่ต่างกันนะดมก็ไม่ได้สีเนี่ยใช้ทวารอื่นรู้ก็ไม่ได้นะเอามือเนี่ยไปคลำดูความงามเนี่ยยังไงคลำไม่ถูกแน่นอนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างงามเนี่ยนะปิดไฟซะแล้วให้มือลูบดูได้เป็นยังไงลูบไม่ถูกแน่นอนนะว่าอะไรเป็นอะไรนั้นตานี่เป็นใหญ่ในการเห็นคือคำว่าเป็นใหญ่ในการเห็นคือเป็นใหญ่ทั้งหมดของจักขุทวารวิถีเลยนะวิถีจิตตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะชวนะตถารมณะจิตเหล่านี้มีสีเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยเมื่อมีสีเป็นอารมณ์นี้ตาเป็นใหญ่ที่สุดของวิถีนั้นที่สองหูโสตะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเขาใหญ่จริงๆนะ ถ้าลองหูเสียสักอย่างเดียวเนี่ยอดเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงดีขนาดไหนก็ช่างไม่ได้ยินเลยถ้าหนวกสักอย่างเดียวเนี่ยจบหมดเลยนะเสียงในโลกนี้ดับหมดเปรี้ยงโลกนี้กลายเป็นโลกเงียบเงียบกริบเลยถ้าไม่มีหูถ้าไม่มีตาเรียกว่าโลกเนี่ยบอดหมดถ้าไม่มีหูโลกนี่หนวกหมดเลยไม่ได้ยินเสียงสักอย่างหรือน้ำหอมถ้าจมูกเสียสักอย่างเดียวนะหมดเลยเพราะฉะนั้นวิถีจิตที่จะมาเกิดรับรู้กลิ่นนั้นถ้าไม่มีจมูกนะคานะประสาทะวิถีจิตจะเกิดไม่ได้ชิวหาประสาทะก็เหมือนกันนะใครปรุงอาหารรสอร่อยขนาดไหนก็ช่างถ้าหากว่าชิวหาประสาทะไม่เกิดนะไม่มีชิวหาประสาทะนะก็เหมือนกับทานอาหารทางสายยางอ่ะไม่ได้รู้รสชาติเลยเนาะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะทางสายยางเนี่ยเพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยเป็นใหญ่ในการรู้รสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความอร่อยทั้งหมดนะถ้าผ่านลิ้นไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยอาหารจะดีจะขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าเอาอย่างอื่นนะมาเคลือบแผ่นลิ้นเอาไว้หมดเลยนะอาหารนั้นเนี่ยพอกันหมดเลยไม่มีรสชาติเลยแพงถูกขนาดไหนก็มีคุณค่าเท่ากันในด้านรสารมนะกายนั้นทำหน้าที่รับกระทบโผฏฐัพพะเป็นใหญ่ที่สุดว่างั้นเถอะความเย็นความร้อนนั้นอาศัยกายเนี่ยนะจึงจะรู้ได้เป็นใหญ่ที่สุดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราดูไฟลุกในจอทีวีเป็นต้นเนี่ยนะเห็นสีเท่านั้นเองท่านนะสีนี่เกิดร่วมกับรูปได้กี่รูปอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดเกิดร่วมกับรูปอย่างอื่นอีก7รูปนะอะไรบ้างอวิธิโพครูปไงสีเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่มหาภูตรูปใช่ไหมอ้าวมหาภูตรูปที่ไหนเขาก็ทำกิจของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นสีอย่างเดียวประกาศถึงความร้อนได้ไหมสีเนี่ยเราเห็นปั๊บเนี่ยนะสามารถมองได้เลยว่าอันนี้ความร้อนเท่าไหร่สามารถมองออกได้ไหมอาศัยสีสามารถยังถึงเตโชธาตุก็ได้อาศัยสียังถึงวาโยธาตุก็ได้อาศัยสีสามารถที่จะยังถึงธาตุอื่นๆอีกก็ได้ในอวินิโพครูป8นะใช่ไหมสีเนี่ยประกาศอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะอย่างไรก็ตามสีก็เกิดร่วมกับรูปอย่างอื่นๆอีกใช่ไหมเจริญพรเจริญพรใช่ไหมสีแบบนี้เนี่ยสามารถบอกเลยว่ากลิ่นเป็นอย่างไรเอาอย่างนี้สมมติว่าคนเป็นแผลนะหมอเนี่ยมองเห็นสีเฉยๆปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นอะไรบ้างนะเขาสามารถมองแต่สีอย่างเดียวอย่างเขาตรวจเลือดอย่างนี้ก็ดูสีนะช่วยแล้วค่อยไปแยกอย่างอื่นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมค่อยๆไปประกาศอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นสีอย่างเดียวสามารถประกาศทั้งกลิ่นก็ได้ประกาศรสนะแม่ครัวนี่มองเห็นสีปั๊บรู้เลยว่าอาหารนี่น่าทานหรือเปล่านะสีเนี่ยประกาศโผฏฐัพพะด้วยประกาศความร้อนด้วยนะสีนี่ประกาศความเย็นสีนี่ประกาศวาโยสีนี่ประกาศอาโปก็ได้นะก็คือสรุปแล้วสีอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้รู้อีกรูป7รูปข้างหลังนั้นแต่รูปที่เหลือรู้ทางมโนทวารแต่ว่าเฉพาะทางจักขุทวารนี่รู้ได้ทางตาธรรมชาติของวิถีจิตนั้นจักขุทวารวิถีเกิดโดยที่ไม่มีวิถีอื่นต่อเลยไหมไม่ได้ใช่ไหมเอาเห็นสีหน้าที่จริงเห็นหน้าเขาสีเฉยใช่ไหมทำไมเราจึงคิดว่าเอ๊ะเขากำลังโกรธเราเนี่ยทำไมเราหยั่งถึงเขาบอกว่าสีเนี่ยประกาศถึงความในหทัยด้วยเขาว่างั้นนะถ้าเขาบอกโอ้โหเมื่อก่อนนี่ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ท่านบอกว่าสีเนี่ยประกาศถึงความในหทัยคือหมายคำว่าสีหน้าแววตาท่าทางประกาศถึงจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นอาศัยสีเนี่ยสามารถต่อให้สุทธมโนทวารวิถีเนี่ยนะรู้อารมณ์อื่นๆต่อไปอีกนะทั้งจิตและเจตสิกทำไมเห็นหน้านึกชื่อออกเลยใช่ไหมเห็นหน้านึกถึงเสียงก็ได้เห็นหน้านึกถึงกลิ่นเห็นนึกถึงรสนึกถึงโผฏฐัพพะนึกถึงธรรมารมณ์นึกถึงบัญญัติเรื่องราวได้หมดเลยแต่ว่าตาเนี่ยเป็นใหญ่เฉพาะจักขุทวารวิถีส่วนถ้าวิถีอื่นๆเนี่ยนะถ้าโสตทวารวิถีเขาก็จะเป็นใหญ่เฉพาะวิถีไปแต่ถ้าทวารใจนั้นนะผวังนี่ก็เป็นมนินทรีย์ด้วยใช่ไหมเป็นใหญ่ทางชวนะเหมือนกันนะถ้าผวังไม่มีถ้าใครไม่มีผวังคนนั้นเรียกว่านะผวังทำกิจครั้งสุดท้ายเรียกว่าจุติเลิกคิดแล้วนะเลิกคิดเลิกรับรู้ทุกอย่างแล้วไม่ได้รับรู้อย่างอื่นแล้วมันวิถีจิตก็จะเป็นในลักษณะนี้นี่คืออินทรีย์อินทรีย์6เป็นสิ่งที่รับรู้โลกภายนอกด้วยคำว่านอกไหน ก็คือนอกตานอกหูนอกจมูกนอกลิ้นนอกกายนอกใจอ่ะแต่ไม่ใช่เจตสิกนะเจตสิกนี่ก็ถือว่าภายนอกด้วยเหมือนกันเจตสิกนี้นับเนื่องในอายตนะภายนอกนะอีกอย่างหนึ่งก็คืออินทรีย์ที่หล่อเลี้ยงรักษาอินทรีย์เหล่านี้ไม่ให้ตายคือชีวิตอินทรีย์นะชีวิตรูปนะรักษาอะไรรักษารูปอินทรีย์ชีวิตนามรักษานามอินทรีย์แต่อินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมีเพศด้วยนะอินทรีย์นั้นแล้วว่าแต่ว่ากายอินทรีย์นี้ในกลาบใกล้ๆกันนั้นก็มีอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ร่วมด้วยนะมันก็จะเป็นอินทรีย์ได้แล้วนะได้อินทรีย์เท่าไหร่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจ6แล้วชีวิตภาวะ9อินทรีย์แล้วนะอธิบายพักเดียวแค่นั้นใกล้จะจบแล้วอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดรับกระทบปั๊บเนี่ยนะอินทรีย์ที่เสวยทางกายนะถ้ารับอารมณ์ที่ดีสุขขินทรีย์ก็เกิดนะเรียกอินทรีย์ที่เสวยแล้วถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปพวกนี้ก็เป็นทุกข์ขินทรีย์ก็จะเกิดนะหน้าหนาวนี่ได้ทั้งสองอินทรีย์เลยนะทั้งสุขทั้งทุกข์เนาะหนาวเกินไปกับทุกข์อีกแล้วอุ่นๆก็พอดีอีกนะได้ทั้งสุขขินทรีย์และทุกข์ขินทรีย์เนี่ยนะสลับคละเคล้ากันไปถ้าอินทรีย์ที่เหลือก็อีก3อินทรีย์คือโสมนัสอินทรีย์เจออารมณ์เหล่านั้นนะที่ดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจส่วนใหญ่ก็เป็นโสมนัสอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เป็นโทมนัสถ้าอารมณ์ธรรมดาก็เป็นอุเบกขาเมื่ออินทรีย์เหล่านี้นะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบกับอายตนะภายนอกเข้าอินทรีย์ที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นนะเป็นใหญ่ในการรับเขาเป็นใหญ่ในการรับรู้อาศัยอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่เจริญพรอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นวิบากและกรรมชรูปนะตาเป็นกรรมชรูปหูจมูกลิ้นกายเป็นกรรมชรูปมนินทรีย์นี่ส่วนใหญ่เน้นไปที่วิบากจิตนะเน้นไปที่วิบากจิตซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่ออินทรีย์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะบุคคลอาศัยสัทธินทรีย์ศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ประกาศถึงอินทรีย์เหล่านี้ประกาศว่าไงประกาศว่าอินทรีย์เมื่อบุคคลไม่รักษานำมาซึ่งโทษใช่ไหมประกาศว่าอินทรีย์เหล่านี้เมื่อบุคคลรักษานำมาซึ่งประโยชน์อินทรีย์เหล่านี้สังวรได้อย่างไรอินทรีย์ทั้ง6นี้สังวรด้วยสติสังวรด้วยสติใช่ไหมสตินทรีย์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่ปิดกั้นแต่ชั้นต้นเลยก็ต้องอาศัยศรัทธาในคำสอนของพระศาสดาคำสอนว่าอินทรีย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจนะเป็นทุกขสัจส่วนใหญ่แล้วอินทรีย์เหล่านี้เป็นชาติวิบากใช่ไหมวิบากและกรรมชรูปเป็นผลของกรรมด้วยอาศัยอินทรีย์เหล่านี้ทำให้ทำกรรมใหม่บุคคลมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นก็ทำให้เกิดวิริยินทรีย์ขึ้นใช่ไหมเออนี่นะถ้าเราคืนปล่อยชีวิตให้ไหลไปกับอินทรีย์เหล่านี้ถ้าไม่สังวรไม่ระวังนะโทษภัยต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะเพียรพยายามอย่างไรที่จะให้อินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเกิดการคุ้มครองระมัดระวังปล่อยใจไม่ให้เป็นบาปเมื่อตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นอันนั้นเป็นกิจของวิริยินทรีย์พยายามวิริยะจะมีผลมากมีอานิสงส์มากคนนั้นจะต้องมีสตินะคำนึงถึงทั้งหมดเลยว่าถ้ารักษากับไม่รักษาเนี่ยเป็นอย่างไรมีโทษหรือไม่มีโทษนะถ้าเห็นแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะมีโทษขนาดไหนถ้าเห็นแล้วไม่ถือเนี่ยมีอานิสงส์มากมายขนาดไหนอันนั้นเป็นกิจของสติใช่ไหมเสร็จแล้วสติเหล่านี้จะมีผลมากก็มีส่วนอาศัยสมาธินะสติจะตั้งมั่นที่จะระลึกถึงคุณโทษเป็นต้นได้ดีก็ต้องอาศัยสมาธินะศีลอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะนะเมื่อ อินทรีย์ห้าบุคคลเข้าไปปฏิบัติในอินทรีย์ที่เหลือนะอินทรีย์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามาปฏิบัติในอินทรีย์เหล่านั้นควรปฏิบัติกับอินทรีย์เหล่านี้ด้วยอินทรีย์ห้าอินทรีย์ที่เป็นสายทุกขสัจกับสมุทัยสัจก็คือตั้งแต่จักขุนสีจนถึงอุเบกขินสีอันนี้นะถ้าบอกว่าโสมนัสสินสีเนี่ยนะเป็นรหัสบอกอะไรรู้ไหมโสมนัสเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมโลภะเนี่ยเพราะโลภะส่วนใหญ่จะเกิดร่วมกับโสมนัสนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดโสมนัสปุ๊บขอให้รู้เถอะว่าขณะนั้นกำลังกล่าวถึงโลภะอยู่อะไรเป็นอัสสาทะของกามสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยกามเกิดขึ้นอันนั้นคือคุณหรืออัสสาทะของกามการกล่าวถึงอัสสาทะเรียกว่าประกาศสมุทัยสัจสิ่งเหล่านี้มีโทษไหมเที่ยงไหมมีโทษหรือเปล่านะตามีโทษไหมตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงการประกาศโทษทั้งหมดเหล่านี้เป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะไหนตัวตาเป็นสัจจะไหนเป็นทุกขสัจบุคคลจะสลัดออกจากอินทรีย์เหล่านี้ได้ต่อเมื่อปฏิบัติในศรัทธาเป็นต้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลเจริญบริบูรณ์ระดับหนึ่งก็จะเกิดปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปัตติมรรคเรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินทรีย์ชื่อยังจำยากเลยนั่นแหละปัญญาที่เป็นใหญ่ในการเห็นอริยสัจครั้งแรกที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะถ้าอินทรีย์หลังจากนั้นมาเขาเรียกว่าอัญญินทรีย์นะเพราะฉะนั้นอินทรีย์ชั้นสุดท้ายเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยเรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์นะก็คือปัญญาอีกนั่นแหละสรุปแล้วอินทรีย์22มันถ้ากล่าวอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งอินทรีย์ที่เหลือเท่ากับกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นในเทระคาถาเมื่อกี้ก็กล่าวถึงวิปัสสนาภูมิในประเภทหมวดว่าด้วยอินทรีย์นะอันนี้ก็เป็นภูมิของวิปัสสนาเหมือนกันนะบางทีก็ใช้ศัพท์ไม่ค่อยมากนะในสำนวนพระสูตรใช้ศัพท์ไม่เปลืองมากนะคำสองคำนี่ประกาศสัจจะเรียบร้อยแล้วกำจัดอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ตัวแรกนะจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีและมนินสีกำจัดอินทรีย์เหล่านี้ด้วยสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีและปัญญินสีนะเอาอินทรีย์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะคำว่ากำจัดในที่นี้ไม่ได้ไปทิ่มตาให้บอดหรอกแต่หมายถึงกำจัดด้วยตะทางฆ่าประหารเป็นต้นนั่นเอง แม้แต่ว่าขั้นสังวรพวกนี้ก่อนก็เป็นการกำจัดไป ถ้าใช้คำว่ากำจัดปั๊บก็คือประหารนะประหารนะก็คือตะทังฆาประหารวิขัมพนาประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสธิประหารและนิสรณประหารถ้าบางทีท่านใช้คำว่ากำจัดหรือประหารนะหรือละนั่นเอง ก็แสดงว่าอินทรียสังวรเนี่ยก็เริ่มกำจัดเริ่มละแล้วเป็นแบบตะทังฆาใช่ไหมครับอ ย่างเช่นทางตาเนี่ยนะถ้าหากว่าบุคคลไม่มีสติเนี่ยนะก็จะไหลไปกับบาปเรื่อยเวลาเห็นเนี่ยนะเพลินไปกับสีไปทีนี้การเพลิดเพลินกับสีเนี่ยมีโทษไหมถ้ายินดีกับสีมากเกินไปมีโทษไหมถ้ายินร้ายมีโทษไหมอันนั้นนั่นคือกิจของสตินะสติเขาจะเป็นตัววินิจฉัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาศัยสตินสีนี่แหละเป็นเหมือนกับนายทวารเป็นผู้รักษาประตูนะประตูคือตาแต่หมายถึงใช้คำว่าตาแต่หมายถึงชวนะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตานั่นแหละทำอย่างไรตามองเห็นชวนะจะไม่เป็นบาปนะอันนี้เราอธิบายพระสูตรคละเคล้ากับอภิธรรมด้วยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กัน ก็ข้อความต่อไปนิดนึงนะก็จะชัดเจนนะครับคือท่านพูดถึงว่าการใช้อินทรีย์กำจัดอินทรีย์เนี่ยนะท่านจะกล่าวว่าบุคคลผู้อบรมศรัทธานี่ก็สัตทินสีวิริยะวิริยินสีสติสตินสีสมาทินสีและปัญญากำจัดอินทรีย์5ด้วยอินทรีย์5แล้วก็คิดนี่ท่านพูดเลยใช้ตัวอินทรีย์5เนี่ย เจนพา เป็นผู้กำจัดอินทรีย์จริงใช่ไหมครับ เจนพาใช่ไหมอย่างบุคคลนี้อาศัยตานะสามารถที่จะเจริญศรัทธาได้อย่างไรศรัทธามี2 อย่างนะตถาคตโพธิศรัทธากับกัมมสกตาศรัทธาตถาคตเจ้าเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์เนี่ยทรงประกาศเรื่องตาไว้อย่างไรอันนี้เป็นกิจของสัททินทรีย์ ฟังให้มากๆจนมีความเข้าใจอย่างดีเลยนะว่าคำสอนว่ายังไงแล้วตาคืออะไรเนี่ยทำความเข้าใจอันนี้สองอย่างนี้ให้ดีอันนี้เป็นกิจของสัตทินรีเสร็จแล้วเมื่อฟังอย่างเข้าใจเสร็จแล้วเพียรทำยังไงจึงจะปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์ว่าอันนั้นเป็นกิจของวิริยินทรีย์แล้วทำนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยความเผลอเรอไม่เผลอเรอนี้เป็นชื่อของอะไรสตินะเป็นชื่อของสตินทรีย์สามารถที่จะวิจัยใคร่ครวญว่าตามคำสอนไหมแต่ไม่ได้ทำด้วยความฟุ้งซ่านนะทำด้วยความสงบอันนั้นเป็นกิจของสมาธินทรีย์สงบแต่ไม่ใช่สงบหลับนะต้องสงบด้วยความรู้สงบด้วยสติหรือปัญญาอันนั้นเป็นกิจของปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้านี้ถ้าเกิดร่วมกับศีลเรียกว่าศีลสังวรอย่าลืมว่ากุศลศีลเนี่ยนะศีลอย่างเดียวเกิดเป็นญาณวิปยุตอย่างเดียวหรือเปล่าญาณสัมปยุตแต่ก็เป็นไปกับเรื่องของศีลใช่ไหมสมถะไม่ใช่ญาณวิปยุตนะสมถะที่อบรมเนี่ยเป็นญาณสัมปยุตก็มีปัญญาประกอบแต่ปัญญาไม่ได้ทำกิจของตัวเองมากนะศีลเนี่ยศรัทธาทำกิจนะศีลเนี่ยนะเฉพาะศีลสังวรเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยทำกิจอินทรีย์สังวรสติทำกิจทำหน้าที่ปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยปัญญาทำกิจอาชีวะนั้นวิริยะทำกิจแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องศีลถ้าอินทรีย์ห้าไปเกี่ยวกับเรื่องสมถะอีกอย่างเช่นคนที่เจริญพุทธคุณอย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีศรัทธาแต่ถ้าไม่เพียรพยายามเนี่ยคิดได้ไม่นานหรอกต้องตั้งใจทำความตั้งใจประคับประคองอันนี้เป็นกิจของวิริยะนะถ้าหากว่าคนหลงลืมเนี่ยเจริญได้ไม่ยากไม่มากหรอกเจริญแป๊บเดียวหายแล้วนะภาพพระพุทธเจ้าหายแล้วภาพคนอื่นเข้ามาแทนแป๊บขณะโอ้เปลี่ยนโปรแกรมง่ายมากนะเรื่องกับพระพุทธเจ้ากับไปสู่อีกเรื่องคนหนึ่งเนี่ยนะบางทีเนี่ยไปเรื่องคนอื่นไปตั้งนานนะเอ้าเรากำลังคิดเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่นะเนี่ยไปหาคนอื่นได้ยังไงเนี่ยจะสลับได้อย่างรวดเร็วนั้นสตินี้จำต้องปรารถนาสำแรงมากนะว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเรียกว่าไม่ประมาทนะอย่างเช่นคนเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าไม่ประมาทก็คือไม่ลืมภารกิจที่ตัวเองมาทำเนี่ยนะเรียกว่าคนไม่ประมาทใช่ไหมคือเขามาผายภาระอะไรให้ทำก็สามารถทำสิ่งนั้นๆอย่างลุล่วงไปด้วยดีอันนี้เรียกว่าสติแบบที่ชาวบ้านเขาคุยกันแต่สติในทางธรรมะก็คือสามารถที่จะปรารภเรื่องนั้นๆได้อะโดยที่ไม่สับสนอันนั้นเป็นกิจของสติใช่ไหม สมาธ ิ เรื่องอะไรที่เกิดร่วมกับศีลเรียกว่าศีลสังวรใช่ไหม เจริญพร ศีลห้านี่นะ เจริญพร ถ้าเกิดร่วมกับสมถะนี ่ก็เรียกอินทรีย์เหมือนกันถ้าเกิดร่วมกับสมถะนี่เรียกอินทรีย์เลยเรียกอินทรีย์ตรงๆเลยในโพชฌงค์นี่กล่าวว่าถ้าอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นอ่อนจะไม่ได้อัปปนาในเรื่องการปรับอินทรีย์เนี่ยจะบอกไว้เลยถ้าปัญญาแก่กล้าเจริญวิปัสสนาดีท่านจะอธิบายในลักษณะนั้นแต่ว่าอินทรีย์เหล่านี้ก็ในระดับโลกิยะอยู่อินทรีย์เหล่านี้เป็นอุปนิสัยเจริญสติเพื่อสติเจริญสติเพื่อเป็นอุปนิสัยของสติเจริญความเพียรเพื่อให้ได้อุปนิสัยนำมาซึ่งความเพียรนะเคยได้ยินนะเอาบุญไปต่อบุญเอาสติเล็กๆเนี่ยมาต่อให้มันเกิดสติใหญ่ๆเชื่อมไปเรื่อยๆพอกพูนขึ้นนะเหมือนการค้าใช่ไหมลงทุนเล็กได้มากำไรมากขึ้นเอากำไรที่มีเนี่ยไปทุ่มทุนใหม่ก็ลักษณะนี้เพิ่มพูนไปเรื่อยๆการเจริญกุศลในเชิงอุปนิสัยปัจจัยจะเป็นลักษณะนี้ที่แรกศรัทธาไม่ค่อยมากหรอกอาศัยศรัทธานั่นแหละเอื้อมเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วจากศรัทธาน้อยๆศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าเจริญกุศลเพื่อกุศลถ้าเจริญกุศลเพื่อผลของกุศลก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเจริญกุศลเพื่อผลของกุศลเป็นยังไงโอ้ยนี่นะถ้าบุญอันนี้ให้ผลนะเราจะรวยเลยเนอะเราจะเป็นในลักษณะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแสวงหาผลของกุศลแต่ก็ผลโดยนานะขะคณิกกรรมปัจจัยกับโดยอุปนิสยปัจจัยแต่คนที่เกิดมาปฏิสนธิด้วยไม่มีปัญญาประกอบจำต้องปรารถนาปัญญาประกอบก่อนถ้าไม่มีปัญญาประกอบชาติต่อไปยังไงก็ไม่ได้บรรลุธรรมถ้าปฏิสนธิจิตไม่ได้ด้วยไตรเหตุนะถ้าไม่ปฏิสนธิด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะอย่างไรก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเจริญกุศลเนี่ยนะพยายามเน้นเหตุทั้ง3ตัวให้ดีเนี่ยเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราเกิดชาติหน้าเกิดไม่มีปัญญาประกอบไม่ได้บรรลุอีกนะไปเกิดทันพระศรีอานเหมือนกันแต่ว่าญาณวิปยุตอย่างนี้อดเลย กุศลเนี่ยในช่วงทําเหตุเนี่ยพยายามปรารภให้ดีๆทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องด้วย การกําจัดอินทรีย์5ด้วยอินทรีย์5อินทรีย์5ตัวแรกได้แก่จักขุนทรีย์เป็นต้นใช่มั้ยครับ เจนพา ส่วนอินทรีย์หลังเนี่ยก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่มั้ยครับใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละกําจัดไม่ให้ตาหูจมูกเนี่ยให้มันหมดไปมันก็เถอะไม่มีชาติอีกเลยใช่มั้ยยังไงครับ มองทั้ง2ความหมายด้วยนะคือถ้าอินทรีย์เหล่านี้เกิดขึ้นจนถึงอริยผลน่ะนะหรืออริยมรรคอริยผลถ้าหากว่าได้โสดาปัตติมรรคพบที่7ในการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะกำจัดอินทรีย์ที่เป็นวิบากกรรมชรูปในภพอื่นๆด้วยนะนั่นก็อีกในหนึ่งแต่ก็กำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยในหนึ่งเพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมกรรมก็เป็นเหตุแห่งวิบากในภพต่อๆไปแต่ถ้าลักษณะพระสูตรนี้เมื่อกี้เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นพราหมณ์เป็นชื่อของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคำว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะเกิดร่วมกับจิตโดยที่สุดแม้ในอรหัตตผลจิตเพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเกิดร่วมกับโสภณธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้นะฝ่ายดีเนี่ยเท่ากับพูดจบหมดเรียบร้อยแล้วนะทั้งมหากุศลด้วยมหาคตากุศลด้วยและโลกุตระกุศลด้วย โดยมากนะครับในพระสูตรนี่นะครับมักจะกล่าวถึงญาณขั้นสูงทั้งนั้นเลย คือแม่อยู่ใกล้ชิดพระศาสดานะมานั่งต่อแตะมันไหนอะไรอยู่นะอยู่ใกล้ๆพระศาสดาเอ๊ะนามเป็นยังไง ที่ว่าอินทรีย์5อาศัยอินทรีย์5กําจัดอินทรีย์5อินทรีย์5อันหลังนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้อง เอาด้วยใจอ่ะตัวดีเลย นั่นใช่มันก็เป็น 6แต่ส่วนใหญ่คืออินทรีย์ในสายใจเนี่ยนะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านเน้นทวาร5ถ้าทวาร5รักษาได้คุ้มครองได้ทวารใจก็เท่ากับคุ้มครองได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งนะถ้าเราไม่เพลินไปทางอายตนะทั้ง5เลยนะวันนั้นๆเราจะรักษาจิตได้อย่างสงบนะแต่ถ้าเผลอไปดูบางอย่างเนี่ยนะชั่วโมงนึงแค่นั้นแหละโหวันนั้นเครียดทั้งวันก็ได้นะไปฟังบางอย่างเข้าเนี่ยนะบางคำเท่านั้นแหละนั่งทุก3วันก็ยังคิดไม่ตกเลยอย่างเช่นการงานบางอย่างเนี่ยนะฟังคำเดียวแค่นั้นน่ะแก้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสังวรนะเวลากระทบตาเป็นต้นเนี่ยนะตามองเห็นสามารถที่จะเจริญกุศลได้หูได้ยินเสียงสามารถที่จะเจริญกุศลได้นะก็เท่ากับว่าชื่อว่ารักษาใจแล้วด้วยในขณะนั้นๆแต่อย่าลืมนะข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ถ้าผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ตามแนววิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยอย่างไรก็ตามการปฏิบัติอย่างนี้เท่ากับเป็นการแสดงรส7ผลัดโดยย่อนะอย่างไรก็ตามการบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างไรก็ไม่พ้นจากวิสุทธิ7อย่างแน่นอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะท่านจะกล่าวกระโดดนะพูดธรรมดาเสร็จแล้วไปขึ้นอรหัตตมรรคเลยเพราะพระองค์นี้ถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะพระองค์จะรู้อัธยาศัยของสัตว์ว่าขณะนี้ควรประกาศคำนี้ควรประกาศคำนี้ถ้าเขาสมาธินีแน่นอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดทำอะไรสมาธิใช่ไหมก็ไปเสริมเฉพาะที่เขาไม่มีนะเพราะพระศาสดานี้เป็นโลกวิถูพระองค์มีอาสยานุสยญาณรู้อัธยาศัยของสัตว์นะเพราะพระสูตรบางสูตรนะที่แสดงสมบูรณ์แบบก็ไม่มากนักนะที่แสดงแบบย่อๆเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นสูตรที่แสดงบริบูรณ์เลยคือทีฆนิกายนะสูตรที่เหลือเนี่ยนะอย่างสังยุตตนิกายเนี่ยนะ 7,000 กว่าสูตรอังคุตระนิกาย 9,000 กว่าสูตรเนี่ยนะแสดงย่อๆบางสูตรบรรทัดเดียวอย่างเงี้ยโอ้แต่บรรทัดเดียวเนี่ยแหละเอาไปคิดตามเถอะเพราะเวลาอธิบายต้องเอาทีฆนิกายมาอธิบายสูตรสั้นๆนั้นในเอกนิบาตอังคุตระนิกายเนี่ยนะยกเป็นเรื่องแรกเลยนะยกความสำคัญของรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพะของนะถ้าชายก็พูดถึงของหญิงถ้าหญิงก็พูดถึงของชายเนี่ยนะมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยของอังคุตระนิกายนะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าสังวรในอารมณ์นั้นๆได้แล้วนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นที่สังวรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคือเรื่องเป็นไปกับกามคุณทั้ง5นี่แหละ ฉะนั้นกามคุณ5ของฝ่ายตรงข้ามนี่นะเป็นที่ประทับใจของฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดนะพระองค์บอกว่าไม่มีรูปอะไรที่จะนะเรียกว่าประทับใจตรึงใจบุรุษเท่ากับรูปของสตรีแต่ก็ไม่มีรูปอะไรที่จะประทับตาตรึงใจของสตรีเท่ากับรูปของบุรุษอีกนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนที่ไม่ประทับใจก็มีแต่ว่ามันน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีในฝันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคนใดคนหนึ่งอยู่ในความคิดนั้นๆเสียงก็เหมือนกันนะก็ไม่มีเสียงใดที่จะประทับใจบุรุษตรึงใจบุรุษเท่ากับเสียงของสตรีนะคิดดูพระนันทาเนี่ยนะต้องโหบวชอยู่วันๆนี่เรียกว่าจิตใจนี่หงุดหงิดอยู่ทุกวันเลยนะก็พระลูกเจ้ารีบกลับมานะเนี่ยอันคำบางคำเนี่ยนะโอ้ยไม่สงบเลย7วันแล้วก็ยังไม่สงบนะก้องอยู่นั่นแหละมันไม่มีเสียงอะไรที่จะประทับใจของสตรีเท่ากับบุรุษอย่างเช่นคำบางคำที่เขามาให้ความหวังเนี่ยนั่งฝันหวานอยู่นั่นแหละในอารมณ์ทั้ง5นะถ้าบุคคลสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับตามองเห็นหูได้ยินแล้วเจริญศีลสังวรเป็นต้นได้เมื่อตามองเห็นสามารถที่จะเจริญศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรได้ในขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเป็นต้นได้เขาก็สามารถศึกษาคำสอนในพระศาสนานี้ได้เพราะคำสอนในพระศาสนานี้คืออย่างไรเราก็เห็นอยู่แล้วทันใดสังวรเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็คืออุบายเพื่อให้สังวรเหล่านี้เกิดขึ้นทำอย่างไรมองเห็นศีลสังวรจึงจะเกิดทำอย่างไรมองเห็นสติสังวรจึงจะเกิดทำอย่างไรตามองเห็นเนี่ยนะญาณสังวรจึงจะเกิดขันติสังวรจึงจะเกิดวิริยะสังวรจึงจะเกิดนะพระองค์ก็พยายามหาอุบายต่างๆนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยก็แสดงนะถ้าหากว่าบางคนต้องใช้พยัญชนะวิจิตพระองค์ก็แสดงโดยพยัญชนะวิจิตนะถ้าบางคนชอบแบบย่อๆพระองค์ก็แสดงแบบย่อนะเพราะพระองค์นี้มีอาสยานุสยญาณสามารถที่จะยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้ทั้งหมดนะกลุ่มนี้เนี่ยโหถ้าพูดเรื่องศีลเนี่ยเขาชอบมากพระองค์ก็แสดงเรื่องศีลไปกลุ่มนี้หนักเรื่องสมาธิพระองค์ก็แสดงสมาธิไปนะพระองค์นี้ยังรู้อัธยาศัยท่านอย่างพระสูตรนี้เนี่ยแสดงว่าพระรูปนี้ท่านเน้นเรื่องสังวรห้ามมากนะคือแสดงว่ากุศลธรรมส่วนนี้ท่านรั่วมากกว่างั้นเถอะแต่ถ้าอุดอันนี้ได้ซะที่เหลือก็สบายคือถ้าหากว่าอกุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นนะถึงกับว่านิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยศรัทธาก็ไม่มีแล้วนะไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปบิณฑบาตนึกถึงแต่คนใส่บาตรอย่างเงี้ยสมมตินะตัวอย่างคำสอนทั้งหมดลืมหมดเลยนะบริกรรมนะที่เป็นอุเทศปริปุจฉานะพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยลืมหมดเลยไปคุยยังไงกับเขาดีเนี่ยจะเหลือแต่คำพวกนั้นแหละมันตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเมื่อกี้คุณธรณีบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าทำปัญญาให้ทุรพลนั่นแหละปกตินี้คนเนี่ยฉลาดมากนะแต่ถ้ากามฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปเลยคนบางคนหัวดีมากสติปัญญามองการไกลออกหมดเลยแต่ถ้าโทสะเกิดปุ๊บเนี่ยถูกตัดหมดแล้วปัญญาเนี่ยหายหมดฉลาดมากแต่เกิดง่วงนอนอย่างเงี้ยเข้านะซึมเงี้ยครับทีนมิทาก็ทำให้ปัญญาทุรพลนะหรือมีปัญญามากแต่เกิดอุทธัจจกุกุจจกลุ่มรุมเล่นงานอยู่อันนี้ก็ทำให้ปัญญาทุรพลหัวดีฉลาดแต่ดันสงสัยอย่างเงี้ยนะหมดกันเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้งหมดเนี่ยทำให้ปัญญาทุรพลฉะนั้นถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาเท่านั้นแหละนิวรณ์ก็คืออกุศลนั่นแหละสรุปแล้วถ้าโลภะเกิดก็เสียหายนะโทสะเกิดก็เสียหายโมหะเกิดก็เสียหายนะกุศลธรรมแทนที่จะงอกงามไพบูลย์พอกพูนก็ไม่งอกละไม่เจริญละมีอารมณปัจจัยอยู่อย่างเดียวนะตัณหาวินิจฉัยก็จะเข้ามาแล้วนะทิฏฐิวินิจฉัยก็จะเข้ามาอาศัยตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภเกิดการได้นะลาภคือการได้อาศัยการได้ทำให้เกิดการวินิจฉัยอันไหนดีกว่าอันไหนอาศัยการวินิจฉัยก็ทำให้เกิดการตกลงใจนะอาศัยเกิดการตกลงใจก็ทำให้เกิดการหวงแหนการดูแลการรักษา กิดการทะเลาะวิวาทการถือไม้ค้อนก้อนดินเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพย์ทำให้เกิดคำด่าขึ้นพูดคำหยาบพูดโกหกเป็นต้นเนี่ยก็จะติดตามมาเป็นต้นพรวนไปหมดอันบาปประทำอกุศลทั้งหมดก็มีตัณหาเป็นมูลนะมีตัณหาเป็นมูลอันตัณหาอย่างเดียวเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านมีทรัพย์อยู่หน่อยหนึ่งประมาณสมมติประมาณร้อยหนึ่งท่านก็บวชแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทุกข์มากนี่ทำไงเนาะพระองค์เนี่ยรู้ว่าภิกษุเนี่ยกระสันอยากกระสึกนะเพราะอาศัยทรัพย์นั่นแหละพระองค์ก็เลยบอกเอาก้อนกรวดมานั่งนับดูว่าทรัพย์เท่านี้จะเอาไปทำอะไรนะอันนี้ก็มาแบ่งทำอันนี้ไปซื้ออันนั้นไปซื้อนั่นนะคิดไปคิดมามันก็หมดเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่เหมือนในจิตตวักนะพระติสานะที่ถือตาลปัดตีหัวอุปชาอันนั้นก็หนักเลยนะเพราะการปล่อยจิตนั่นแหละใช่ไหมที่ว่าท่านเนี่ยไปจำพรรษาอยู่ในชนบทแล้วเข้ามาในเมืองนะได้ผ้ามา8-9 ศอกเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเอามาถวายอุปชาบอกอาจารย์ครับผมถวายผ้านี่ท่านก็บอกโอ้ของฉันมีเยอะแล้วเธอเอาไว้ใช้เถอะพระรูปนี้ก็เสียใจโอ้ท่านเป็นทั้งหลวงลุงของเราด้วยเป็นทั้งอุปชาน่าจะใช้ผ้าให้เราหน่อยท่านไม่ใช้ให้เราก็ไม่รู้จะบวชอยู่ทำไมสึกดีกว่าทีนี้ก็วางแผนต่อไปไอ้สึกจะไปทำยังไงดีผ้าผืนนี้ถ้าไปขายนะจะได้เท่านี้บาทนะงั้นฮะขายแล้วไปทำการค้าอะไรลงทุนอะไรไปซื้อแพะตัวนึงเขาว่าธรรมดาแพะนี่มันออกลูกเร็วแล้วก็ซื้อแพะมาก็ถ้าแพ้ออกลูกนะแม่ก็เริ่มสร้างบ้านแล้วเริ่มสร้างบ้านเมื่อมีบ้านก็มีแม่บ้านเสร็จแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งนะมือก็พับไปใจก็คิดวางแผนแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วพาลูกไปเยี่ยมอุปชาว่างั้นจะพาลูกไปเยี่ยมอุปชาเสร็จแล้วนะก็ตัวเองก็ขับรถเมียก็อุ้มลูกว่างั้นมีรถน้อยๆมาด้วยนะเสร็จแล้วก็บอกเธอส่งลูกไหมฉันอุ้มบ้างเมียก็ไม่ยอมเหมือนกันขับรถไปเถอะทีนี้เมียเนี่ยเผลอลูกก็ตกลงไปรถก็เหยียบนะคิดทั้งนั้นว่ารถเนี่ยเหยียบก็เอาตะตักเนี่ยนะที่ขับรถเนี่ยก็ตีเมียเลยพัวเข้าไปหัวอุปชาเนี่ยเลยเสร็จแล้วอุปชาเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะกำหนดรูปวรจิตเลยครับอ๋อบอกว่าโหยโกรธผู้หญิงมาตีหัวพระแก่ท่านบ้างพระรูปนี้อายจริงๆอ่ะก็วิ่งหนีเลยนะก็เอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะภิกษุก็ช่วยกันจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะบวชเข้ามาเนี่ยนะแทนที่จะให้เขาเรียกว่าพระโสดาพระสกทาแต่ให้เรียกว่าพระกสัณฑ์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าพระองค์ก็เลยสอนให้ระวังรักษาจิตอย่างนั้นนะองค์ก็สอนว่าระวังรักษาความคิดนะแต่คำว่าสังวรก็คือสังวร5ทำอย่างไรจิตอันนั้นจึงจะเป็นไปกับศีลสังวรใช่ไหมทำอย่างไรจิตนั้นจะเป็นไปกับสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรเมื่อบุคคลมีสังวร5ที่เป็นไปกับจิตก็สามารถที่จะพ้นจากกองทุกข์ได้แต่ตอนหลังที่สู่รูปนี้ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะพอฟังเรื่องนี้แล้วก็คงไม่ค่อยโกรธแล้วนะมาดูเรื่องของการเจริญพรหมวิหารต่อหน่อยนะอุบายในการระงับความโกรธนะถ้าหากว่าโกรธขึ้นแล้วถ้าสอนใจเป็นนะถ้าสอนตัวเป็นได้นี่ก็ถือว่ามีความสามารถอย่างเก่งแล้วนะวิธีสอนใจไม่ให้โกรธวิธีแรกก็คือให้ระลึกถึงโอวาทของพระศาสดานะระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาททรงแนะนำวิธีการระงับโทสะโดยประการต่างๆนึกถึงพระสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาเพื่อเป็นโอวาทเตือนจิตไม่ให้โทสะเกิดขึ้นวิธีที่สองคือให้หาความดีของคนที่เราโกรธนะว่าเขาก็มีดีบ้างนั่นแหละส่วนใดส่วนหนึ่งเขาไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจานั่นแหละถ้าไม่ดีทางวาจาก็ดีทางใจนะถ้าเขาชั่วบริสุทธิ์เลยนะบาปทั้งกายวาจาและใจก็นึกถึงสงสารเขาเถอะเขาก็มีชีวิตเดินได้แต่ว่าตายไปก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละนะให้เจริญกรุณาไปอันนี้ก็คือวิธีที่สองในการระงับความโกรธนะถ้าเราเกิดโกรธไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไอ้นึกถึง2 ข้อแรกก็ไม่ระงับเลยนะมีกำลังอ่ะทำไง ก็ให้ระลึกถึงการสอนตัวเองต้องรู้จักสอนตัวเองนะสอนตัวเองโดยแนะนำตัวเองโดยวิธีการต่างๆทั้ง10วิธีนะเรียกว่ากุสโลบาย10อย่างในการสอนจิตเตือนใจของเราเองไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลทีนี้มาดูวิธีที่4นะว่าจะทำอย่างไรที่โทสะจึงจะไม่เกิดวิธีที่4ก็คือให้พิจารณาเรื่องกรรมกรรมสกตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี้มีกรรมเป็นของตนนะท่านบอกว่าก็หากว่าเมื่อเธอแม้จะสั่งสอนตนอยู่อย่างนี้ปฏิฆะก็ยังไม่สงบใจโอ้โหโกรธจริงๆเลยนะขนาดให้โอวาทแนะนำตัวเองไปตั้งหลายหน้าแล้วก็ยังไม่ระงับความโกรธเลยท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเธอเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเราวิธีพิจารณาเรื่องกรรมพิจารณาอย่างไรในข้อนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนก่อนตัวเราเนี่ยนะมาด้วยกรรมของเรานะแนะนำว่ายังไงบอกว่าแน่พ่อมหาจำเริญนะคุยกับตัวเองดีๆหน่อยนะแม่พ่อมหาจำเริญนะเราก็แม่มหาจำเริญอย่างนั้นเถอะเจ้าโกรธเขาแล้วเจ้าจะทำอะไรได้นะโกรธเขาจะไปทำอะไรกับเขากรรมที่มีโทสะเป็นเหตุนี้จักเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่ตัวเจ้านั่นเองไม่ใช่หรือนะถ้าโกรธเนี่ยใครบาปนะใครเสียหายใครโกรธก็บอกว่าความโกรธเนี่ยย่อมทำให้จิตเนี่ยมันมืดไปหมดเลยบอกแล้วภัยที่เกิดจากความโกรธเนี่ยนะคนโกรธก็จะไม่รู้สึกภัยเหล่านั้นใครได้รับก็คนโกรธนั่นแหละใครอ่ะเป็นคนสร้างทุกข์ให้กับตัวเองใช่ไหมสร้างความชีพหายว่างั้นเถอะชีพหายทั้งโลกนี้โลกหน้าชีพหายจากประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะที่โทสะเกิดขึ้นนะต้องไม่ลืมนะว่าถ้าโกรธเกิดขึ้นศรัทธาก็ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่เกิดสักอย่างเลยนะเคยฉลาดเคยมีสติปัญญาระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนได้ตั้งมากมายพอโทสะเกิดขึ้นมาปั๊บหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วก็แนะนำต่อไปว่าก็ตัวเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนนะเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่อาศัยจักกระทำกรรมใดไว้ก็จักเป็นทายาทแห่งกรรมนั้นกรรมคืออะไรนะกรรมก็คือคำว่ากรรมนี้มีหลายองค์ธรรมนะถ้าในกรรมบทเนี่ยนะเจตนาเนี่ยเป็นกรรมทางกายและทางวาจาส่วนมโนกรรมนั้นโทสะเป็นกรรมอภิชาเป็นกรรมมิจฉาทิฐิเป็นกรรมนะอันนั้นเป็นมโนกรรมนะองค์ธรรม3ตัวเป็นมโนกรรมเจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาเรียกว่ากายกรรมและวจีกรรมส่วนมโนกรรมได้แก่อภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิอันนั้นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าโกรธนะผลของความโกรธเป็นยังไงใครรับนะเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่อาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็จะสมควรแก่การกระทำนั่นแหละแต่ว่ากรรมของเจ้านี้สามารถที่จะทำพระสัมมาสัมโพธิญาณให้สำเร็จก็หาได้ไม่โกรธเนี่ยนะสามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมสิ่งที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีบารมีนะบารมีมีเท่าไหร่30ทัศนะเป็นบารมีธรรมดา10อุปบารมีเนี่ย10ปรมัตถบารมีอีก10นะบารมี30ทัศบริจาค5บริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคชีวิตนะบริจาคบุตรภรรยาแล้วก็ประพฤติบุพภจริยานะโลกัตถะจริยายาตัตถะจริยาแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทานบารมีไหมมีสักข้อหรือเปล่านะจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะโทสะมีหรือเปล่าเมื่อโทสะเกิดขึ้นเป็นศีลบารมีทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมโทสะเกิดขึ้นทำให้ได้เนกขัมมะบารมีโทสะเกิดขึ้นมีปัญญาบารมีเลยโทสะเกิดขึ้นเป็นวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็นบารมีสักข้อไหมโทสะเกิดขึ้นมหาบริจาค5เกิดไหมโลกัตถจริยานี่นะประพฤติประโยชน์แก่โลกหรือทำลายโลกกันแน่อันโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ได้ทำเป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอันนี้ก็เป็นโอวาทสำหรับอาจจะคนที่ปรารถนาโพธิญาณหรือว่าอาจจะเอาอุทาหรณ์ของการปรารถนาโพธิญาณเป็นวิธีการในการระงับโทสะก็ได้นะโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำพระปัจเจกโพธิญาณให้สำเร็จก็หาได้ไหมใช่ไหมเป็นไปได้ไหมโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะคนโกรธจะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะความโกรธเป็นเชื้อเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยไม่มีหรอกนั่นนะสามารถที่จะทำสาวกภูมิให้สำเร็จได้ก็หาไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วนะจับฉลาดเหมือนพระสารีบุตรโอ้หัวดีมากสติปัญญาเนี่ยนะปัญญาลึกปัญญากว้างขวางปัญญาหนาปัญญาไวปัญญาคล่องแคล่วปัญญาชำระกิเลสไม่มีสักอย่างหรอกนะหรือว่าแสดงฤทธิ์ได้มากเหมือนกับพระโมคคัลลานะเพราะความโกรธเนี่ยนะมีตาทิพย์เหมือนพระอนุรุทธะทำได้ไหมไม่ได้นะโกรธเกิดขึ้นจะไปรักษาทุดงเหมือนพระมหากัสสปะโกรธเกิดขึ้นจะเป็นเอตทัคคะเหมือนพระอุบาลีไม่ได้สักอย่างเลยนะไม่มีแม้แต่นิดเดียวในคุณธรรมของพระอริยเจ้าเหล่านั้นโกรธขึ้นมาเนี่ยนะจะทรงจำพระไตรปิฎกเหมือนกับพระอานนทเถระก็ไม่ใช่อีกนะทำให้เป็นสาวกไม่ได้สักข้อเลยแต่ก็มันดีนะใช่ไหมมันชอบโกรธนะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะอันโทสะเนี่ยนะมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษเขาว่างั้นเวลาโกรธเนี่ยนะมันโหมันสะใจจริงๆเลยนะแต่ว่าเวลาหายโกรธแล้วทำไปได้ยังไงนั่นแล้วก็ความโกรธนี้สามารถที่จะทำให้ได้สมบัติทั้งหลายมีความเป็นพรหมโกรธเกิดขึ้นนะโหแผ่ความโกรธเนี่ยกระจายไปจะทำให้เกิดเป็นมหาพรหมเลยมีไหมมีนะความโกรธเนี่ยจะทำให้เป็นเท้าสักกะนะพระอินเนี่ยก็ไม่ได้เท้าสักกะนี่มีวัตถบทอยู่ข้อหนึ่งนะจะไม่โกรธถ้าโกรธจะกำจัดความโกรธให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอันนั้นเป็นวัตถบทข้อหนึ่งของการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นเท้าสักกะหรือว่าโกรธมากๆแล้วเป็นเหตุให้ปฏิสนธิเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้นะความโกรธนี้ก็ไม่ได้ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสาวกเป็นพรหมเป็นพระอินทร์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์คนมั่งมีศรีสุขมันเป็นเหตุให้ได้สมบัติเหล่านั้นสักอย่างก็ไม่มีเลยนะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์โลกหน้าที่ว่าอย่างนี้ก็ไม่มีเลยแล้วโทสะเกิดขึ้นมากๆเป็นอุปนิสัยตัดมรรคผลนิพพานด้วยนะคนโกรธมากๆทำให้ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าโกรธไปจนถึงทำอริยุปวาทะนะถ้าไม่ขอโทษท่านอย่างไรชาตินี้ก็เป็นหมันแน่นอนไม่ได้บรรลุถ้าโกรธไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทอย่างไรก็ไม่ได้ดีแน่นอนนะงั้นความโกรธเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็บอกว่าที่แท้แล้วกรรมนี้ทำให้เคลื่อนจากพระศาสนานี่ถ้าพูดถึงพระภิกษุนะถ้าโกรธบ่อยๆก็ทำให้เคลื่อนจากศาสนาหมายถึงสุขาลาเพศยังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นและทุกข์ต่างๆมีทุกข์ในนรกเป็นต้นให้เป็นไปแก่ตัวเจ้าโกรธมากๆก็ต้องสึกไปนะถ้าสึกไปแล้วก็เสียหายจากอะไรบ้างนะเสียหายจากพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ก็ยากแล้วนะก็บอกว่าถ้าอยู่ในเพศสมณะศึกษาพระธรรมยากคิดว่าเป็นคฤหัสถ์จะง่ายเลยนั่นแหละคือสรุปแล้วนะด้วยทั้ง3อย่างนั่นแหละโลภะก็ทำให้เสื่อมได้โทสะก็ทำให้เสื่อมได้โมหะก็ทำให้เสื่อมได้นะรู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้ต้องเสื่อมได้หมดเลยก็บอกว่าพูดถึงว่ายังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นวันนี้เนี่ยขับรถผ่านตลาดแห่งหนึ่งนะไปกับโยมผู้การมองเห็นขอทานคนหนึ่งนะมีฝรั่ง 4-5 คนเนี่ยเดินคนขอทานเนี่ยนะก้มลงกราบเลยนะเพื่อที่จะให้เขาให้ทานเนี่ยนะไม่มีใครให้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเดินผ่านไปก้มลงกราบข้างๆฟุตบาทเนี่ยนะเขาไม่ให้มีใครให้หยิบให้สักบาทเดียวเลยนะมองเห็นโหไม่ธรรมดานะถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้สะสมบุญไว้เนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้นเลยนะในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้เรียกว่าคนเนี่ยถึงกับก้มลงกราบเพื่อที่จะขอสตังค์เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคือถ้าไปกราบที่อื่นๆเนี่ยนะก็อาจจะฟังขึ้นนะแต่นี้ข้างๆฟุตบาทซึ่งในตลาดซึ่งคนเต็มไปหมดเลยนะสังเวชใจพอสมควรนะถามว่าวิบากเหล่านั้นเกิดจากอะไรทำไมคนไม่ให้ทานรู้ไหมมัจฉริยะเนี่ยเกิดร่วมกับจิตชนิดไหนมัจฉริยะเกิดร่วมกับโทสะเพราะโทสะเกิดขึ้นคนจะไม่ให้ทานนะเมื่อไม่ให้ทานก็ยังให้ไม่ได้ศีลเป็นต้นก็จะไม่รักษาเพราะว่าโทสะเกิดขึ้นไม่ใช่ศีลสักข้อเลยนะ ไม่เป็นเจตนาศีลไม่เป็นเจตสิกศีลไม่เป็นสังวรศีลไม่เป็นอวีติกมศีลไม่ได้ศีลแม้แต่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นไอ้โทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระก็สามารถเคลื่อนที่จะไปเป็นคนกินเดนแล้วก็ถึงกับทำบาปกรรมตายแล้วก็ไปตกนรกเหมือนกับหลวงพ่อโกกาลิกะใช่ไหมเสร็จเลยอะตกนรกเพราะโกกาลิกะเนี่ยนับปีเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะว่ามันกี่ปีต่อกี่ปีเนี่ยนะมันมากมายขนาดนั้นนะโกรธถึงกับด่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะด่าพระอริยเจ้าหรือเหมือนกับสุนัขตาลิชวีบุตรเนี่ยนะสุนัขตาลิชวีบุตรเนี่ยถึงกับเที่ยวด่าพระพุทธเจ้าเลยนะอาศัยความโกรธเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสุนัขตาลิชวีบุตรเนี่ยไม่ละคำละวาจานั้นเนี่ยนะไม่ละเจตนานั้นเที่ยงที่จะตกนรกเหมือนผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญานี่กระยิ่มในอรหัตผลแต่ถ้าคนที่โกรธพระพุทธเจ้าถึงกระดาเนี่ยนะเที่ยงที่จะตกนรกเหมือนกันเลยในลักษณะนั้นอันโทสะนี่เป็นภัยที่ร้ายแรงมากที่เกิดขึ้นนะมันแผดเผาราคะคินาโทสะคินาและโมหะคินาไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะมีเทวดาอยู่กลุ่มนึงเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยถ้าเจอหน้ากันเนี่ยนะเทวดาคนหนึ่งเนี่ยโกรธคล้ายๆกับว่าถ้าพวกเราทั้งหลายก็ขับรถคันหนึ่งขับปาดหน้าไปใช่ไหมคันข้างหลังเนี่ยโกรธไอ้ข้างหลังเลี้ยวกลับมาเอ้าโกรธเราเนี่ยเราก็โกรธตอบเลยเกิดเรื่องเลยใช่ไหมเทวดากลุ่มนี้ก็เหมือนกันคนหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะมีบริวารเนี่ยอีกคนหนึ่งเหล่ด้วยความโกรธอีกคนหนึ่งมองกลับมาเอ๊ะโกรธเรานี่ฝั่งนี้ก็เลยต่างคนต่างโกรธโทสะกับโทสะเนี่ยประสานกันเข้าตายทั้งคู่เลยนางฟ้านี่ร้องไห้ระงมเลยนะเทพบุตรสองคนเนี่ยด้วยความโกรธเนี่ยนะมองกันด้วยความโกรธเนี่ยจุติทั้งคู่เลยอันความโกรธเนี่ยขนาดเสวยสมบัติแห่งความเป็นเทวดาแล้วก็ยังตายเลยใช่ไหมคนเนี่ยนะฆ่าตัวตายเพราะความโกรธก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะถึงกับมีการตีรันฟันแทงถึงกับเข็นฆ่ากันก็อาศัยความโกรธนั่นแหละเป็นเหตุเพราะฉะนั้นไอ้ขึ้นชื่อว่าความโกรธนี่เมื่อทำกรรมนี้แล้วก็ชื่อว่าเผาตัวเองนั่นแหละและทำตัวเองให้มีกลิ่นเหม็นก่อนเหมือนอย่างคนที่ใช้มือทั้งสองจับก้อนฐานร้อนอันปราศจากเปลวหรือจับก้อนคูดประสงค์จะขว้างปาผู้อื่นก็เท่ากับเผาตัวเองหรือทำตัวให้มีกลิ่นเหม็นอยู่ก่อนฉะนั้นใช่ไหมต้องการจะจับอุจจระขว้างคนอื่นตัวเองเนี่ยเหม็นก่อนแหละต้องการจะจับก้อนเหล็กร้อนนะขว้างปาผู้อื่นตัวเองก็ร้อนก่อนโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุญญานิธิอะไรเลยใช่ไหมบุญญานิธินี้เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นต้นด้วยนะอย่างที่เคยอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วได้อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเฉพาะในเป็นพระสูตรว่าบุรุษเนี่ยนะย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างกล่าวถึงบุคคลที่เอาทรัพย์ไปฝากฝังสมัยก่อนนี้ก็ฝากแม่น้ำนะจมลงไปในแม่น้ำสมัยนี้ก็ฝากธนาคารนั่นเองพูดถึงทรัพย์ที่เอาไปฝากไว้ถามว่าทรัพย์สมบัติที่เขาไปฝากไปเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างนะเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างนะหรือว่าในคราวทุพพิกภัยนะก็จะได้อาศัยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหรือจะใช้ทรัพย์เหล่านี้ในคราวทับขันขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่นะขุมทรัพย์ที่เขาฝากฝังไว้นั้นก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไปหมดเพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อนเสียบ้างเอ๊ไปฝังไว้ตรงไหนกันแน่ลืมเลยอย่างนี้นาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมสูญไปนะขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังดีแล้วด้วยทานนะถ้าโกรธเกิดขึ้นให้ทานไหมนะไม่ได้ทำทรัพย์เลยนะไม่ได้ฝังทรัพย์อะไรไว้เลยสักอย่างนะถ้าโทสะเกิดขึ้นขนาดนั้นจะไม่ให้ทานนะขุมทรัพย์คือศีลขุมทรัพย์คือสัญญมะหรือสมาธิการเจริญพุทธคุณนะความสำรวมตนสำรวมกายวาจาหรือว่าสำรวมอินทรีย์ธรรมะก็คือปัญญาเครื่องระงับกิเลสความฝึกตน ทำกุศลเหล่านี้ในเจดีย์ก็ดีในสงฆ์ก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีนะก็คือเอาไปทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองคุ้มทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจญได้เป็นของติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปขุมทรัพย์คือบุญเนี่ยไม่สามารถสาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิธิอันนั้นบุญนี้ไม่สาธารณะแก่คนอื่นนะสมมติถ้าผู้การไปเจริญพุทธานุสติขึ้นมาแล้วเอาแบ่งเอาแจกคนละ 50% นะไม่ได้ใจใครที่เจริญก็เกิดขึ้นกระจายคนนั้นผู้ใดอนุโมทนาอย่างมากเขาก็ได้อนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จที่เกิดจากพลอยยินดีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเจริญพุทธคุณ1ชั่วโมงอีกคนหนึ่งพลอยอนุโมทนาด้วย1วินาทีอย่างเงี้ยไอ้บุญวินาทีกับชั่วโมงมันก็ห่างกันเหลือเกินยังไงก็ได้เสี้ยวมาหน่อยเดียวนะกุศลจิตเกิดนิดเดียวที่อนุโมทนากับเขาไม่เหมือนกับที่เราทำเองใช่ไหมถ้าทำเองก็ไม่สาธารณะกับใครจะมาขอนะแอบลักเอาไปก็ไม่ได้อีสานนี่มียุ้งข้าวเก็บข้าวเปลือกใช่ไหมมีโจรเนี่ยนะไปเจาะรูข้างล่างไอ้สายนี่ก็เก็บสายไปข้างหลังก็เอาไปเจาะรูแล้วเอากระสอบเนี่ยนะมันก็ลงใส่กระสอบพอดีแล้วเข็นไปขายเกลี้ยงเจ้าของเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยใส่กุญแจอย่างดีนึกว่าข้าวเปลือกนี่อยู่เต็มยุ้งเลยนะเปิดเข้าไปอ้าวข้าวหายไปแล้วทรัพย์ในโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่บุญเนี่ยนะไม่มีใครแอบแย่งเอาไปได้หรอกลืมเก็บก็ไม่เป็นไรไม่มีใครแย่งเอาไปได้เพราะบุญเกิดที่ไหนเกิดที่ใจนะเกิดที่จิตบุญนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่เจตนาที่เกิดร่วมกับบุญนั้นชาวนาดวงที่1สามารถให้ผลในชาตินี้ใช่มั้ยดวงที่7สามารถให้ผลในชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ชาติที่3เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครแย่งความคิดอันนั้นไปได้งั้นความคิดจะดีหรือจะชั่วนั่นแหละคือสมบัติของผู้นั้นอันถ้าหากว่าสะสมโทสะมากมรดกบาปติดตัวไปอีกเพียบเลยนะโทสะเนี่ยถ้ามันให้ผลทางตานะตาก็เขมเหมือนกันตาก็เสียถ้ามันให้ผลทางหูก็เสียให้ผลส่วนไหนส่วนนั้นเสียหายหมดเลยเพราะโทสะก็คืออกุศลน่ะนะเพราะมันเป็นกรรมประเภทอุปปีละกกรรมมาเบียดเบียนกุศลทั้งหมดนะเบียดเบียนผลบุญที่ทำไปแล้วสายโทสะนี้จะเป็นอุปคาตกรรมมาตัดรอนผลของบุญที่ทำไปแล้วเนี่ยให้มันน้อยลงไปนะเช่นกำลังฐานะมั่งมีสีสุขตายแล้วอย่างเงี้ยนะโทสะนี้ก็จะมาเป็นอุปคาตกรรมทำให้อายุสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นบุญญานิธิเนี่ยนะอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิตผลใดๆอิตผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้คืออาศัยบุญเนี่ยนะสามารถที่จะน้อมไปปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างไรก็สำเร็จใช่ไหมคนมีบุญอยากได้บ้านก็มีบ้านอยากได้รถก็มีรถอยากได้ทรัพย์สมบัติหิวก็ได้กินเป็นต้นแต่คนไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ได้สักอย่างเลยตรงกันข้ามหมดเลยไอ้ที่มีก็หายไอ้ที่ไม่มีก็หาไม่ได้ถ้าบาปมันให้ผลก็จะลักษณะนั้นบุญนี่ถ้าจะให้ผลในรูปร่างกายให้ยังไงบ้างความเป็นคนมีวรรณะงามความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความยิ่งใหญ่ความมีบริวารอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้นะคนมีบุญนะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของคนมีบุญเขาสะสมบุญไว้ก็เป็นของเขาไปนะของเราไม่มีเราก็มุทิตากับเขาก็ได้ใช่ไหมถ้าเจริญกุศลอย่างอื่นๆไม่ได้นะนั่งรถไปตามถนนหนทางคนเหล่านี้มีบุญนะเขามีรถใช้เขามีชีวิตผาสุกดีดีใจกับเขาด้วยมุทิตาบันเทิงกับเขาด้วยเจริญมุทิตาเลยก็ได้นะอาศัยโอ้คนเหล่านี้มีบุญแล้วก็คิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอิจฉาริษยาตาร้อนอะไรสักอย่างนะดินดีกับเขาไปด้วยแล้วก็จิตเป็นกุศลได ้นี่เป็นการเพ่งบุญญากริยาวัตถุนะอันนี้นะฮะอันโมทนาเขาด้วย มุทิตา ครับมุทิตาเขาด้วย ที่เขาได้ดีนะก็ขอมุทิตาด้วยนะได้ดีก็ดีใจด้วยเหมือนกันเนี่ย ครับอันนี้ทำได้ เช่นตอนความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศนะความเป็นใหญ่คือพระเจ้าจักรพรรดิสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยนิกายทั้งหลาย อิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิพลทั้งหมดนั้นบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้อิทธิพลนี่แปลว่าอะไรอิทธานี่แปลว่าน่าปรารถนาอิทธาเนี่ยน่าปรารถนาผลที่น่าปรารถนาว่างั้นผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคุณเครื่องความถึงพร้อมคือมิตรแล้วนะถ้าหากว่ามีมิตรเป็นต้นเนี่ยแล้วนะถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบเป็นผู้ชำนาญในวิชาแลวิมุตติอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้นะคือถ้าหากว่ามีบุญก็จะทำให้ได้พบกัลยาณมิตรใช่ไหมกัลยาณมิตรก็จะแนะนำถึงวิธีที่ประกอบไปด้วยอุบายเป็นชื่อของอะไรอุบายเป็นชื่อของปัญญาเป็นต้นนั่นเองนะก็จะชำนาญในวิชา3ในวิมุตติคือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ความสำเร็จอันนั้นก็อาศัยบุญญานิธินะถ้าไม่มีบุญเก่านี่อย่าหวังเลยเรียกว่ามีสิทธิ์หวังแต่ไม่เป็นจริงใช่ไหมแต่ก็ความหวังอันนั้นจะสำเร็จได้ก็อาศัยบุญญานิธินี้ปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้บุญญสัมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมนั้นคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แลขณะที่ทำบุญก็จะทำให้เกิดความฉลาดขึ้นในใจด้วยและบุญที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะก็จะเป็นปุพเพกตปุญญาตาของชาติต่อไปด้วยนะจะเป็นคนที่มีบุญที่สะสมไม่ดีแล้วแต่ทีนี้ที่เอามาอ่านเพื่อให้เห็นตรงกันข้ามกับโทสะนะถ้าโทสะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เหล่านี้เลยแต่ตรงกันข้ามเนี่ยก็บอกว่าอเวจีมหานรกที่แออัดยัดเยียดก็ไปเพราะโทสะนะภพภูมิต่างๆนะเปรตที่อดอยากหิวโหยนะเดรัจฉานที่เดือดร้อนนะหรือมนุษย์กำพร้ายากจนเข็นใจเป็นต้นก็อาศัยผลของบาปนั่นแหละมาตัดรอนมาเบียดเบียนทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ชีวิตก็เลยเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ยากอย่างเดียวพหุกิจจานี่ก็มาจากคำในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเวลากลุ่มคารวาสไปฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคหรือฟังธรรมจากภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพอฟังได้ระยะหนึ่งนะสั้นหรือยาวก็ตามสมควรแก่การไปการฟังหรือเนื้อหาบทตั้งที่ขึ้นแสดงครั้งนั้นพอแสดงจบก็คารวาสก็บอกหันทธานี้มายังพันเตอปุชามะมายังพหุกรณียาพหุกิจจาพหุกรณียาบอกว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วกับผมเนี่ยเป็นคารวาสมีกิจมากมีกรณียะมากงั้นก็ขอลาไปก่อนคารวาสก็เลยเรียกว่าพหุกิจจากิจก็คือหน้าที่นะพหุก็คือมันมากอ่ะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาการงานที่ทำมันก็เกื้อกูลต่อการครองเรือนเกื้อกูลต่อบ้านต่อเรือนเขาเลยเรียกว่าคารวาสคฤหัสถ์นั่นเองคารวาสก็มาจากคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่องทำงานเพื่อบ้านช่องห้องหอแต่ถ้าบรรพชิตเขาเรียกอนาคาริกไม่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านช่องห้องหอสักอย่างนั้นก็ภารกิจข้างนอกก็ไม่ค่อยมีมากนักก็จะเหลือกิจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแต่อย่าลืมว่าการศึกษาของเรานั้นเอาบรรพชิตในสมัยพุทธกาลเป็นหลักตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างว่าสมณะเพศในสมัยนั้นท่านทำกันอย่างไรแล้วก็คารวาสในสมัยนั้นเข้าไปศึกษาพระธรรมอย่างไรแล้วของเรานี้ประยุกต์เอามาใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราศึกษาในลักษณะนี้ก็คือทำให้เรามองเห็นพระรัตนตรัยได้ชัดเจนขึ้นจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้พระองค์ทำกิจอะไรพระพุทธเจ้านั้นในความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้พระองค์แสดงอะไรแล้วพระธรรมที่แสดงนี่คืออย่างไรพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นท่านปฏิบัติอย่างไร เอาท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องชี้แนะในลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเสร็จแล้วในถ้อยคำเหล่านั้นของท่านที่ท่านแสดงมานั้นเป็นพระธรรมเกี่ยวกับหมวดใดเราเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็หารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนั้นให้เพียงพอเราจะได้ปฏิบัติตามถูกซึ่งในยุคนี้นับว่าคนมีบุญมากนะพระไตรปิฎกก็มีกว้างขวางแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้แปลมาสมัยนี้ก็แปลมาเยอะแล้วมีตั้งหลายฉบับด้วยกันถ้าหากว่าฉบับนี้อ่านไม่เข้าใจนะก็เปลี่ยนฉบับใหม่ก็ได้นะมีหลายๆฉบับห้องสมุดก็มีหลายแห่งมีพระไตรปิฎกให้หยิบยืมก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ซื้อไม่หามาอันเราก็พร้อมที่จะศึกษาชีวิตของสมัยนั้นได้สมัยก่อนหน้านี้สัก100ปีเนี่ยนะหรือสัก 4-50 ปีเราก็จะหาตำรานี้อ่านยากพระเถระเล่าให้ฟังว่าผมบวชมาใหม่ๆผมไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหนท่านว่าถ้าหากว่าบวชมาเมื่อ40ปีที่แล้วอย่างนี้นะถอยนั้นไปเนี่ยหาตำราอ่านไม่ได้ก่อนพ.ศ.500เนี่ยนะหาตำราพระไตรปิฎกอ่านไม่ได้จะอ่านได้ก็คือพวกมหาปริญญ์ทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าพระเถระที่เป็นมหาปริญญ์ก็เป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะต้องแนะนำสั่งสอนทั้งสอนประชาชนด้วยสอนพระเนนด้วยเวลาที่จะอ่านจะค้นคว้าจริงๆก็หายากอีกภารกิจของท่านตั้งแต่เช้าจนนอนนั่นแหละมีงานมากทั้งนิมนต์ทั้งไม่นิมนต์ทั้งงานสอนงานอะไรเยอะแยะไปหมดในยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความขวนขวายอย่างเพียงพอสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามองเป็นขุมทรัพย์เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะศึกษาได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินด้วยคำว่าสนุกในที่นี้ก็คือศึกษาด้วยความบันเทิงคำว่าบันเทิงก็คือศึกษาด้วยจิตที่เป็นมหากุศลที่เป็นไปกับโสมนัสไม่ใช่ศึกษาด้วยโทสะถ้าโทสะนะไม่เรียกว่าศึกษาหรอกศึกษามาจากคำไหนนะสิกขานะถ้าโทสะเกิดขึ้นนี่ขณะนั้นไม่ได้สิกขาหรอกแต่กำลังทำลายสิกขาด้วยถ้าเครียดถ้าเรียนด้วยโทสะเพราะฉะนั้นคำว่าสิกขาหรือศึกษานั้นอันเดียวกันสิกขานั้นเป็นชื่อของอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอย่างที่เรามาเรียนกันอย่างนี้นะถ้าเรียนนี้มาจากคำว่าสุตตะมาจากสุตตะแต่ถ้าศึกษานี่หมายความว่าเจริญแบบนั้นจริงๆศึกษากับปฏิบัตินี่อันเดียวกันเลยนะภาคปฏิบัติกับศึกษานี่อันเดียวกันเช่นฟังเรื่องศีลกับรักษาศีลเนี่ยนะขณะที่รักษาศีลพิจารณาเรื่องศีลทำความเข้าใจในเรื่องศีลปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าศึกษาสิกขาเป็นศีลสิกขาแต่ถ้าหากว่าฟังเรื่องศีลเนี่ยโอ้โหศีลเนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลมีกี่อย่างมีกี่ประเภทศีลมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลมีอนิสงส์อย่างไรฟังเรื่องนี้เรียกว่าสุตตะทำความเข้าใจให้เพียงพอเอาไปปฏิบัติเจริญตามนั้นอันนี้เรียกว่าสิกขาเป็นสิกขาเพราะฉะนั้นกัลยาณปุถุชนนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ทำการศึกษาแต่ว่าผู้ที่ศึกษาจริงๆนั้นเรียกว่าพระอริยสาวกพระโสดาบันจนถึงอรหัตมรรคนี้เรียกว่าพระเสขะเสขะก็คือพระผู้มีการศึกษาแต่ยังไม่จบถ้าพระอรหันต์นี้ก็เรียกว่าพระอเสขะท่านศึกษาในสิกขาสามนี้จบแล้วท่านจบหมดแล้วทั้งอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาถ้าเป็นพระโสดาบันนั้นท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในอธิศีลและสิกขาท่านศึกษาจนถึงศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเรียกว่าเป็นพระโสดาบันโสดาบันนั้นท่านมีความสมบูรณ์ในเรื่องศีลมากส่วนพระสกทาคามีนั้นท่านมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิมากกว่าพระโสดาบันแต่ก็มีปัญญาไม่บริบูรณ์นะอธิจิตก็ไม่ถึงกับบริบูรณ์แต่ก็มากกว่าพระโสดาบันอธิปัญญาก็ไม่บริบูรณ์เรียกว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีนั้นอธิศีลท่านสมบูรณ์อธิจิตท่านบริบูรณ์แต่อธิปัญญานั้นพอประมาณเรียกว่าพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั้นบริบูรณ์เรียกว่าพระอรหันต์ผู้สมบูรณ์ด้วยสิกขาทั้ง3ประการนี้ อย่างที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยฟังสุตตะสุตตะเพื่อให้เข้าใจอะไรเพื่อให้เข้าใจอธิศีลสิกขาและอธิจิตตสิกขาอย่างการฟังอุบายในการระงับความโกรธทั้งหมดเลยนะเพื่ออะไรเพื่อศีลเราจะได้ดีขึ้นเพื่อศีลเราจะได้ดีขึ้นถามว่าขณะโทสะเกิดเป็นศีลไหมไม่เป็นนะถ้าโทสะเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าไม่รักษาถ้าเห็นด้วยโทสะก็ชื่อว่าไม่รักษาตาไม่มีศีลนะทางตาขณะนั้นได้ยินด้วยโทสะคือชวนะเป็นโทสะในขณะได้ยินก็ชื่อว่าไม่มีศีลในขณะนั้นหายใจเข้าออกด้วยโทสะเนี่ยนะได้กลิ่นขยะเป็นต้นด้วยโทสะเป็นต้นจิตที่เป็นโทสะก็ไม่ใช่ศีลขณะที่รับประทานอาหารด้วยจิตที่เป็นโทสะอันนั้นก็ไม่ใช่ศีลขณะที่ยุงกัดแล้วคันเจ็บชวนะเป็นโทสะอันนั้นก็ไม่ใช่รักษาศีลอีกหรือนึกคิดด้วยความเครียดด้วยโทสะอันนี้ก็ไม่ใช่ศีลอีกเพราะศีลไม่มีเลยสักข้อเดียวว่าโทสะเป็นศีลไม่มีเลยสักข้อหนึ่งแต่ว่าอโทสะนี้เป็นศีลศีลมีกี่อย่างนะศีลมี4อย่างนะศีล4อย่าง1อะไรนะทบทวนนะ1เจตนาศีลตัวศีลนะเจตนาคือศีลเจตนาอย่างไรจึงเป็นศีลเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตเจตนานี้เรียกว่าเจตนาศีลเจตนาอย่างที่สองก็คือเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติถ้าเป็นพระก็อาจารย์วัดอุปชายวัดเป็นต้นถ้าเป็นคารวะก็วัดปฏิบัติในการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นนะตั้งใจทำอันนั้นเป็นเจตนาศีลเจตนามี2 อย่างเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติกับตั้งใจงดเว้นนี่เจตนาศีลนี่ศีลข้อที่1ศีลอย่างที่2คือเจตสิกศีลเจตสิกศีลนั้นเป็นชื่อของธรรมะ2กลุ่มกลุ่มแรกหมายถึงอนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าเป็นเจตสิกศีลกลุ่มที่1 นะมี3ตัวมี3องค์ธรรมอโลภะอโทสะและอโมหะก็เป็นศีลเป็นเจตสิกศีลส่วนกลุ่มที่สองได้แก่วิรติศีล3องค์ธรรมเลยคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเจตสิกศีลนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั้นเป็นชื่อของวิรติเจตสิก3ดวง2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คืออนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐินี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือวีรตีสามอันนี้ก็เป็นศีลเรียกว่าเจตสิกศีลศีลข้อที่สามคือสังวรศีลสังวรศีลสังวรมีกี่อย่างสังวรห้านะสังวรห้าหนึ่งศีลสังวรสองสติสังวร 3. ญาณสังวร 4. ขันติสังวร 5. วิริยะสังวรสังวรทั้ง5นี้เรียกว่าสังวรศีลสังวรศีลแล้วต่อไปอีกศีลอย่างสุดท้ายก็คืออวีติกมะได้แก่ความไม่ล่วงละเมิดความไม่ล่วงละเมิดก็คือกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ละเมิดทางกายทางวาจานั่นเองเรียกว่าอวีติกมะศีลเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลอันนี้นะผู้ที่ต้องการหารายละเอียดเพิ่มเติมโดยพิสดารก็ดูได้ในศีลนิเทศวิสุทธิมรรคอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือในปฏิสัมภิทามรรคศีลมยญาณถ้าต้องการพิสดารก็ดูในวินัยปิฎกเต็มอัตราเลยก็คือในวินัยปิฎกนะอันนี้เป็นเรื่องของศีลศีลเหล่านี้เนี่ยที่เรากำลังกล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าตาเห็นแล้วโทสะเกิดไม่ใช่ศีลก็คือไม่ใช่ศีลประเภทสังวรศีลไม่ใช่สังวรศีลเพราะสังวรศีลนั้นเป็นชื่อของสติที่สังวรทางตาเห็นแล้วใจไม่เป็นโลภะโทสะและโมหะหูได้ยินเสียงไม่เป็นโลภะโทสะและโมหะ ายใจเข้าได้รับกลิ่นเนี่ยนะก็ไม่เป็นโลภะโทสะและโมหะลิ้นรับรู้รสก็ไม่เป็นโลภะโทสะและโมหะกายรับกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยที่ได้รับความรู้สึกทางกายชวนะหรือความคิดที่สืบเนื่องจากการรับกระทบนั้นน่ะไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะหรือคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้คิดด้วยโลภะโทสะโมหะความคิดลักษณะนั้นเป็นศีลถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นชื่อว่าไม่มีสติสังวรไม่เป็นสติสังวรถ้าสติสังวรไม่เกิดปาติโมกขณะนั้นก็ไม่มีศีลไม่มีแต่ไม่ได้ขาดศีลศีล5ไม่ขาดจริงแต่ว่ากุศลศีลขณะนั้นไม่เกิดอย่างสมมติถ้าอาตมาโกรธอย่างงี้ใช่มั้ยขณะที่โกรธเนี่ยศีลไม่เหลือสักข้อเลยนะแต่ศีลยังไม่ขาดแต่ศีลไม่มีเพราะถ้าจะขาดก็ต้องครบองค์นั้นๆน่ะจึงจะขาดเช่นโกรธถึงกับด่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะศีลอันนั้นจึงจะขาดแต่ขณะที่เครียดด้วยอำนาจโทสะขณะนั้นกุศลศีลไม่เกิดจะกล่าวว่าศีลไม่มีก็ได้แต่ก็ไม่ได้ขาดศีลไม่ได้ล่วงละเมิดศีลแต่ถ้าศีลขาดเนี่ยถือว่ามีโทษแล้วนะนี่ในลักษณะของศีลประเภทปาติโมกข์แต่ขณะที่โกรธเป็นต้นเนี่ยนะอินทรีย์สังวรศีลไม่เกิดเลยในทุกทวารเมื่อรับอารมณ์ทั้ง6นั้นศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดเหล่านี้แล้วสมาธิก็ไม่ได้เลยนะกุศลศีลยังไม่เกิดสมาธิก็อดแล้วทีนี้การศึกษาเรื่องเมตตาเมตตาในชั้นแรกที่เราฟังกันอยู่นี้ฟังเพื่อที่จะชำระเรื่องศีลชำระเรื่องศีลก่อนถ้าจิตยังเป็นไปกับโทสะนะขณะนั้นไม่ใช่ศีลเมื่อศีลไม่ได้อธิจิตก็ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เมื่อชำระจิตหาอุบายนึกถึงพระธรรมคำสอนในหมวดต่างๆมากล่อมเกลาจิตใจให้จิตใจของเราเนี่ยนะไม่เป็นไปกับโทสะให้อโทสะเนี่ยเกิดขึ้นอโทสะก็คือเมตตาเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วพอกพูนเมตตาอันนี้บ่อยๆทำเมตตาอันนี้ให้สืบเนื่องยาวทำให้เมตตาเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้เป็นหลายๆ10นาทีหรือเป็นชั่วโมงหรือเป็นหลายๆชั่วโมงอันนี้เรียกว่าเจริญเมตตาและเป็นสมถกรรมฐานการที่กุศลจิตสืบเนื่องไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าสมถะเพราะสมถะคือกุศลจิตเกิดสืบๆกันไปแต่ถ้าศีลเนี่ยก็คือกุศลจิตที่มันเกิดสลับอารมณ์ก็ได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของโทสะว่าโทสะเกิดขึ้นเสียหายอย่างไรถ้าไม่โกรธแล้วดีอย่างไรในการกล่อมเกลาจิตใจลักษณะนี้เป็นอินทรีย์สังวรเป็นอินทรีย์สังวรศีลยังอยู่ในประเภทศีลอยู่เลยพอแยกออกนะตรงนี้นะกุศลศีลอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีแล้วแล้วพอกพูนกุศลอันนี้ให้กุศลเนี่ยสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสมถะนะแต่ทีนี้ถ้ากุศลไม่เกิดสืบเนื่องอาจจะทำยังไงกุศลไม่สืบเนื่องก็หาอุบายนี่ไงกุศลศีลเนี่ยนะเกิดขึ้นก็ต้องหาอุบายที่จะระงับความโกรธไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอย่างที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้ก็คือเน้นอุบายที่ทำอย่างไรจะไม่ให้โทสะเกิดโทสะนี้เป็นสังขารนะสังขารธรรมด้วยเป็นสังขารขันธ์ด้วยเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยที่เราโกรธนั้นเพราะปัจจัยมันมีมากมันได้ปัจจัยอ่ะ1อุปนิสัยโทสะก็สะสมมาค่อนข้างมาก2ปฏิฆานิมิตอารมณ์แต่ละอย่างที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่น่าปรารถนาจิตเลยอโยนิโสเลยไม่ฉลาดคิดเลยจิตก็เลยเป็นโทสะไปตั้งแต่การฟังเนี่ยนะเริ่มสะสมอุปนิสัยอีกอุปนิสัยหนึ่งเป็นอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยใหม่ที่สะสมนี้ก็คืออุปนิสัยเพื่อความไม่โกรธทีนี้ทำอย่างไรที่อุปนิสัยเพื่อความไม่โกรธจะเกิดขึ้นอยู่ๆแล้วมันไม่โกรธเลยได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอาศัยการฟังก่อนฟังให้มีความรู้เกิดความเข้าใจให้เพียงพอก่อนเมื่อความเข้าใจนี้เกิดขึ้นต่อไปเราก็จะเริ่มฉลาดคิดความฉลาดคิดนั้นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็จะมีโยนิโสมนสิการเมื่อเจออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธก็ไม่โกรธนึกถึงคนที่เราเคยโกรธทีแรกๆเราจะโกรธ แต่ตอนหลังเราจะไม่นึกโกรธกับเขาแต่จะเริ่มศึกษาเหตุผลว่าทำไมเราจึงโกรธแต่ถ้ามันยังโกรธอยู่ทำไงอ่ะมีวิธีตั้งหลายอย่างใช่ไหมข้อแรกหมวดที่หนึ่งว่าด้วยให้นึกถึงพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงโทษของโทสะโอ้โหเลวร้ายมากเหมือนกันเลยสรุปนะสรุปแล้วโทสะไม่ดีโดยประการทั้งปวงบาปเป็นอกุศลมีโทษวิธีที่สองแม่ในคนที่เราโกรธมันต้องมีดีบ้างอะนะใช่ไหมไม่มีใครเลวบริสุทธิ์หรือมั้งก็คงมีส่วนดีบ้างอยู่ในตัวนะไม่ดีกายก็ดีวาจาไม่ดีวาจาก็ดีใจอย่างน้อยๆที่สุดเขาอยู่ครอบครัวก็เลี้ยงดูครอบครัวดีนั่นแหละแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีถ้าบาปบริสุทธิ์ทำไงเจริญกรุณาได้เลยโอ้ชีวิตเขาก็มีแต่ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละตายไปก็ไปยัดเยียดอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนรกเขาก็คือสัตว์ที่อยู่ในอบายเดินได้วันนี้เขามีความสุขถ้าหากว่าเราเห็นนักโทษประหารชีวิตเนี่ยนะมีคนเอาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงเนี่ยนะแต่ว่ามองเห็นเลยว่าเขาจะถูกตัดหัวอย่างเงี้ยถามว่าเราดีใจกับเขาไหมเราก็ไม่ดีใจกับเขาใช่ไหมคนที่เขามีความชั่วที่บริสุทธิ์บาปบริสุทธิ์ก็ลักษณะนั้นแหละเราไม่ต้องแช่งเขาก็ตกนรกเพราะฉะนั้นสงสารเขาได้เลยแต่ถ้าเราไปแย่งความไม่ดีนั้นเราไปแย่งเขามาอีกนะเราก็อาจจะไปเป็นพวกกันอยู่ทางโน้นอีกวิธีที่สองก็คือนึกหาความดีของคนที่เราไม่ชอบอันนั้นวิธีที่สามทำไงหาอุบายสิบอย่างในการระงับความโกรธแปลว่าสอนตัวเองบ้างสอนตัวเองว่าสอนว่าโกรธนี่เป็นศีลไหมโกรธนี่เป็นสมาธิไหมดีไหมบวชมาโกรธใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเกิดมาหาความโกรธใช่ไหมหรือเกิดมาหาความสุขเกิดมาหาทุกข์หรือเกิดมาหาสุขกันแน่ถ้ามานั่งทุกข์อย่างเงี้ยเกิดมาทำอะไรเนี่ยก็คือหาคำถามลักษณะนี้เข้ามาถามเพื่อที่จะเป็นอุบายอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อไม่ให้โทสะเกิดเสร็จแล้ววิธีที่สี่ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องกรรมใช่ไหมเมื่อคืนที่กล่าวไปว่าถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเนี่ยโกรธนี้เป็นบารมีสักข้อทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไหมโกรธมากๆแล้วจะบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไหมโกรธมากๆหัวใบสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกับพระสารีบุตรไหมแสดงฤทธิ์ทำสมาธิเก่งเหมือนพระมหาโมคคัลลานะไหมถือธุดงค์เหมือนพระมหากัสสปะทรงจำพระไตรปิฎกได้มากๆเหมือนพระอานนท์ไหมไม่ได้สักอย่างเลยใช่ไหมทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมโกรธเนี่ยไม่ได้สักอย่างโกรธทำให้เป็นเท้ามหาพรหมได้ไหมไม่ได้โกรธเนี่ยทำให้เป็นเท้าสกะได้ไหมหรือว่าเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งได้ไหมไม่ได้ถ้าโกรธแล้วเป็นปัจจัยให้เป็นมหากษัตริย์ได้ไหมบุญที่เกิดจากความโกรธเนี่ยนะสมมติถ้าโกรธมีผลใช่ไหมมันจะเป็นบุญพอให้เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ไหมไม่มีปั๊บอย่างเลยถ้าพูดถึงพระโกรธบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้ถึงกับสึกขาลาเพศสำนวนแบบคนกินเดนไปจากมหากษัตริย์ลดตำแหน่งมาเป็นคล้ายๆยาจกยังไงการสึกขาลาเพศในธรรมวินัยนี้มีความหมายว่าเหมือนกับคนตายนะการที่สึกขาลาเพศเวียนมาเพื่อหินเพศเนี่ยนะเพศต่ำเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับความตายในอริยวินัยนี้ถ้าหากว่าเพศยังรักษาไม่ได้นะฮะสวรรค์นี่มันก็จะรักษายากเหมือนกันนะที่จะไปสู่สุคติเป็นต้นก็ค่อนข้างยากถามว่าเหตุทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากโทสะเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆเอากรรม12มาคิดก็ได้เอากรรมมาบทมาจับก็ได้เลยถ้าเราโกรธอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ปฏิบัติได้ไหมอธินาทานไหมกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาททุสวาจาสัมผัสปลาปะปิสุณาวาจาอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิเป็นไปได้ไหมเป็นได้ทั้งหมดเป็นได้แล้วไอ้กรรมเหล่านี้ทำให้ไปเกิดที่ไหนได้บ้างปรารภแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าเจริญกรรมสกตาพิจารณาว่าเรานี่มาด้วยกรรมของเรานะอันนี้ก็สอนใจเพื่อไม่ให้โกรธในที่4ในหน้า13กล่าวถึงพิจารณาว่าคนที่เราโกรธเนี่ยนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเหมือนกันครั้นพิจารณาภาวะที่ตัวเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างนี้แล้วควรพิจารณาถึงภาวะที่แม้ผู้อื่นก็มีกรรมเป็นของตนคนที่เราโกรธคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเหมือนกันนั่นแหละพิจารณาอย่างนี้ว่า แม้ผู้นี้โกรธเจ้าแล้วจักทำอะไรได้ใช่ไหมถ้าเขาโกรธเราเนี่ยนะเขาจะทำอะไรเราได้บ้างแล้วก็มาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ดูกรรมนี้จักเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่เขานั่นเองไม่ใช่หรือคนที่เขาเกลียดเราเลยนะถึงกับเขาด่าเราเขาแช่งชักหักกระดูกเราเขาส่อเสียดเราเขาทำเราให้แตกร้าวจากคนอื่นเขาหมิ่นเราเขาเหยียดหยามเราด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลถามว่ากรรมนี้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาจะได้บุญไหมเขาก็ไม่ได้บุญใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรทราบอย่างเลยจากสภาพจิตอันนั้นจากโทสะอันนั้นที่ทำให้เขาล่วงทั้งกายกรรมล่วงทั้งวจีกรรมล่วงทั้งมโนกรรมในการทำบาปทำอกุศลถึงกับมาด่าเราเป็นต้นก็ท่านผู้นี้ซึ่งมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นผลนะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาจะกระทำใดไว้เขาก็จะเป็นผู้รับกรรมนั่นแหละเป็นทายาทผู้รับมรดกกรรมของเขานั่นแหละนั้นคนที่เราโกรธนะถ้าเขาทำกรรมด้วยโทสะผลของโทสะจะเป็นอย่างไรถ้าเขาทำกรรมด้วยกรรมที่เป็นโลภะโลภะจะให้ผลอย่างไรถ้าทำกรรมที่ทำด้วยโมหะโมหะจะให้ผลในลักษณะใดถ้าเขาทำบุญบุญก็ต้องให้เขาเป็นความสุขอยู่แล้วทำไมเราก็พิจารณาถึงว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขานะอันนี้สำหรับคนที่นิยมโกรธนะผูกพยาบาทใจเจ็บใครไว้สักคนหนึ่งที่จะเจริญเมตตาให้มันกว้างขวางให้คงค่อนข้างยากใช่ไหมนึกถึงเมื่อไหร่ก็แหมไม่ค่อยชอบใจสักทีเลยยังไงนึกถึงเขาเมื่อไหร่ใจก็ไม่สดชื่นอันความโกรธนี้ในเจโตคีรสูตรอุปมาเหมือนกับตะปูตรึงใจไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสถ้าคนที่กำลังมีตะปูตรึงใจเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในกุศลเนี่ยไม่มีทางวันคืนที่ผ่านไปใจก็จะเสื่อมแต่อย่างเดียวจากกุศลธรรมถ้าปล่อยให้ความโกรธมันกลุ่มรุมจิตใจถึงกับไปโกรธเพื่อนสัพพรหมจารีกระทบกระทั่งแล้วอันหนึ่งกรรมของเขานี้สามารถที่จะทำพระสัมมาสัมโพธิญาณให้สำเร็จก็หาไม่ใช่ไหมคนนี้เนี่ยนะทำตัวแบบนี้เนี่ยคนที่เราโกรธเนี่ยนะเขาทำตัวแบบนี้แล้วเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมใช่ไหมพระโพธิสัตว์เขาปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเขาโกรธเขาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะความโกรธอันนี้ใช่ไหมความไม่ดีของเขาก็ไม่ได้ทำให้เขาได้ดีได้ดีอะไรขึ้นเลยสามารถที่จะทำพระปัจเจกโพธิญาณให้สำเร็จก็หาไม่โหเขาโกรธนะถ้าโกรธอย่างนี้สองอสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระปัจเจกเป็นได้ไหมหมกไหม้อยู่ในนรกนั่นแหละสามารถที่จะทำสาวกภูมิให้สำเร็จก็หาไม่โกรธมากๆจะฉลาดเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยนะอย่าว่าแต่เราเลยคนอื่นเขาก็เหมือนกันถ้าเขาทำตัวในลักษณะนั้นอย่างไรเขาก็ไม่เจริญงอกงามบรรลุเป็นเหมือนกับพระสารีบุตรได้สามารถที่จะทำสมบัติทั้งหลายมีความเป็นพรหมเป็นไปได้ไหมขณะที่เขาโกรธนะโกรธนี่ตรงกันข้ามกับอัปปมัญญาใช่ไหมตรงกันข้ามกับอัปปมัญญานี่คนไม่ดีเนี่ยจะไปเป็นพรหมโลกได้อย่างไรจะไปเป็นพรหมได้อย่างไรคนไม่ดีเนี่ยนะจะไปเป็นเท้าสักกะได้อย่างไรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาประจำประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะถ้าเขาทำตัวไม่ดีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่างไรเขาก็ไม่ได้ดิบได้ดีเพราะความชั่วของเขาอย่างแน่นอนเราไม่ต้องไปแช่งเขาหรอกเคยได้ยินนะบอกว่าศัตรูเรานะถึงเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายนะรออีกหน่อยนะยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมเราจะต้องไปบาปกับเขาด้วยแม้ฉันขอเป็นคนลงมือเองอ่ะนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบนะอย่างไรคนอื่นก็ต้องด่าเขาอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปช่วยด่าเขาหรอกทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่ถูกตำหนิมีไหมในโลกนี้ไม่มีหรอกอย่าลืมนะใครที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเนี่ยนะถ้าคนคนนั้นให้ประโยชน์ได้เขาจะชมถ้าคนนั้นนั้นไม่สามารถให้ประโยชน์หรือตรงกันข้ามกลับไปทำลายประโยชน์คนอื่นคนอื่นๆก็จะชังเขามันก็เป็นเงื่อนไขประจำโลกแบบนี้แหละโลกนี้มีการเกี่ยวข้องด้วยประโยชน์ประโยชน์กี่อย่างประโยชน์นี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ประโยชน์3อย่างเลยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานอย่างไรก็เกี่ยวข้องกันด้วย ประโยชน์สามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์เลยถามว่ายินดีไหมเช่นมีลูกเป็นอัมพาตเป็นง่อยเป็นเปลี้ยปัญญาอ่อนอยู่คนหนึ่งเอาไหมไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรสักข้อเลยอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็ไม่ยินดีแต่ถ้าคนที่อย่างน้อยๆที่สุดให้ประโยชน์คือให้ความสบายใจก็พอใจแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือประโยชน์ในโลกนี้ใช่ไหมถ้าเขาได้รับความเจริญได้อะไรอย่างน้อยก็คือประโยชน์คือความชื่นใจก็ยังดีอันสรุปแล้วการเกี่ยวข้องกันก็ได้ประโยชน์สามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองประโยชน์โลกนี้ก็เพื่อทรัพย์สินเพื่อการเป็นอยู่ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าก็เพื่อสุคติโลกสวรรค์ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือเพื่อมรรคผลนิพพานทีนี้ต่อไปนะว่าถ้าพูดถึงพระโกรธพระด้วยกันนะพระที่เป็นศัตรูเราซึ่งท่านทำตัวไม่ดีเนี่ยนะที่แท้แล้วกรรมนี้ก็ทำให้เคลื่อนจากพระศาสนาพระองค์นี้ถ้าหากว่าท่านทำตัวแบบนี้นะโอ้ท่านต้องเคลื่อนจากศาสนาต้องสึกขาลาเพศเป็นต้นยังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นและทุกต่างๆมีทุกในนรกเป็นต้นให้เป็นไปแก่ตัวเขาเขาทำของเขาเขาก็จะไปของเขาเองนั่นแหละถ้ามั่นคงในเรื่องกรรมเนี่ยนะเราจะเห็นความยุติธรรมของโลกนี้เยอะเลยเราต้องไม่ลืมว่ามันไม่มีใครที่ทำชั่วบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครทำดีตลอดได้ก็จะทำทั้งดีทำทั้งชั่วคละเคล้ากันไปในขณะใดที่โทสะได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็จะโกรธทีนี้โกรธไม่ได้อยู่ในใจหรอกไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวใช่ไหมขยับมาทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตคิดทางใจก็เป็นมโนทุจริตถ้าล่วงออกมาทางวาจาก็เป็นวจีการยืนการเดินการนั่งเป็นต้นก็เป็นไปกับกายกายทุจริตขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็เป็นกายทุจริตถามว่ามีโทษไหมมีโทษทีนี้คนไม่ดีเนี่ยนะนึกถึงว่าเออคนนั้นๆเนี่ยนะที่เขาทำไม่ดีเลยเนี่ยถ้าชาติหน้าเขามาเป็นลูกเราเอาไหมเอ้ากรรมนี่มันทำให้เป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่กันได้นะพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระเทวทัตเนี่ยจองเวรกับพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจองเวรกันมาหลายชาติด้วยกันหลายชาติด้วยนะที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกของพระเทวทัตหลายชาติด้วยกันที่ไปเป็นลูกแล้วบางชาติพระเทวทัตก็เป็นลูกของพระโพธิสัตว์เหมือนกันสลับเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่นั่นแหละอีกฝ่ายเป็นลูกบางอีกฝ่ายเป็นพ่อบางมีหลายชาติอย่างเป็นเนื้อเนี่ยนะชาติที่เป็นเนื้อพระโพธิสัตว์เป็นพ่อชาติที่เป็นพระราชาพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นลูกพ่อเนี่ยสั่งให้ตัดมือตัดเท้าตัดจมูกแล้วก็ถึงกับฆ่าทิ้งเนี่ยนะบางทีก็เกี่ยวข้องกันเช่นพระโพธิสัตว์เป็นช้างพระเทวทัตเป็นนายพรานอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีพระเทวทัตก็เป็นพระราชาอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันด้วยแต่ก็มีนะเป็นพ่อเป็นลูกกันขนาดชาติสุดท้ายยังเกี่ยวดองกันเหมือนกันนะถือว่าตระกูลเดียวกันเหมือนกันเถอะสายกษัตริย์เชื้อเดียวกันเชื้อพระวงศ์เหมือนกันแล้วเป็นพี่เขยด้วยก็ยังผูกเวรกันอีกเพราะว่าพระนางพิมพานั้นเป็นน้องของพระเทวทัตยังเกี่ยวข้องกันมาจนถึงชาติสุดท้ายนั่นแหละชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระเทวทัตท่านยังอีกยาวอีกแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเอาไว้รอใส่บาตรท่านนะเออท่านในดีเนี่ยท่านเป็นนาบุญของโลกนะเราก็ได้ใส่บาตรกับท่านหวังประโยชน์โลกหน้าจากท่านหน่อยอีกแสนกับตั้งแสนกับนะโอ้ยสังสารวัฏเราเวียนว่ายตายเกิดมามากกว่านั้นอีกมามากกว่านั้นอีกถ้าขณะช่วงนี้นะถ้ายังไม่เห็นอริยสัจนะอย่าหวังเลยว่าจะสั้นเอางี้นะวันนี้เราคิดเรื่องอริยสัจกี่ครั้งแล้วนะเอาคิดถึงก็ได้เอาไม่พิจารณาก็ไม่เป็นไรคิดถึงคำว่าอริยสัจนี่มีกี่ครั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสัมพุทโธก็คือท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจเป็นต้นเนี่ยคิดบ้างหรือเปล่าคนนี้แค่คิดยังไม่คิดเลยอย่าว่าบรรลุเลยเนาะยังไม่รู้เลยบรรลุอริยสัจเป็นยังไงเลยนะโอ้ยอยากตรัสรู้ธรรมะจังเลยอย่างเงี้ยตรัสรู้อริยสัจถามว่าทุกขสัจตรัสรู้อย่างไรสมุทัยสัจตรัสรู้อย่างไรนิโรธสัจตรัสรู้อย่างไรมรรคสัตตรัสรู้อย่างไรนะ ก็อริยสัจยังไม่คิดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงบรรลุเลยทุกขสัจนี้บรรลุด้วยอะไรบรรลุอย่างไรบรรลุด้วยปริญญา3สมุทัยสัจบรรลุด้วยการละตหานะทั้ง5นิโรธสัจบรรลุด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจบรรลุด้วยการเจริญแต่ปรารถนาเหลือเกินบรรลุเนี่ยนะบรรลุยังไงก็ยังนึกไม่ออกเลยแต่เอาไว้ก่อนนะขอก่อนนะนั้นถ้าคำว่าอริยสัจเป็นต้นยังไม่ค่อยจะคิดถึงนะวัตตะยาวแน่ไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะผู้ที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดอีกเหมือนกับขุนเขาสิเนรุนะหรือขุนเขาหิมวันเนี่ยนะมันมากแต่ถ้าผู้ที่แทงตลอดอริยสัจแล้วนะสังสารวัฏก็จะเหลือเท่ากับเมล็ด7เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นถ้าหากว่าวันๆไม่ค่อยนึกถึงอริยสัจเลยแต่ปรารถนาบรรลุธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะที่เราบรรลุอะไรกันแน่ตั้งความปรารถนาอุ้ยขอให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยมรรคผลนิพพานกับของเรากับของพระพุทธเจ้าไม่แน่นะอาจจะคนละอย่างก็ได้ที่กล่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรายังกำหนดไม่ได้เลยท่านบรรลุอะไรเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยใช่ไหมยังบรรลุอริยสัจพอเข้าเขาแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าจะถูกเสมอไปได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะอธิบายอริยสัจแบบความเห็นของตัวเองซึ่งจะไม่เอ่ยชื่อเพราะไปกระทบกระเทือนทั้งเข้าไปแต่มีที่กำลังโด่งดังนั่นไงมีการอธิบายอริยสัจซึ่งมันคนละงานเลยอ่ะคนละงานเลยอ่ะคนละงานกับในพระไตรปิฎกในชาติปิทุกขาชราปิทุกขาไม่ใช่สักอย่างเราก็เห็นว่าเป็นไปขนาดนี้แหละขนาดตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมก็ยังนึกไม่ออกว่าตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็ลำบากละแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจใหม่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจท่านตรัสรู้อย่างไรมาปลูกฝังเรื่องไตรสรณคมให้มันมั่นขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านบรรลุอย่างไรท่านบรรลุเมื่อไหร่บรรลุอย่างไรพระธรรมคำสอนของท่านสอนอย่างไรพระสงฆ์เมื่อก่อนที่ท่านปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเนี่ยท่านบรรลุอย่างไรเราก็ค่อยศึกษาแบบนี้มาใหม่ค่อยทำความเข้าใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยให้มากขึ้นไม่งั้นนะไปนานๆเข้ามันแผ่วไปเรื่อยๆๆๆๆแต่ก็สุดละหมดอีกชาตินึงแล้วชาติหน้าเนี่ยนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโหน่าสงสารที่สุดเลยขอธรรมะเนี่ยเจริญกรุณาให้ตัวเองนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้าเนี่ยนะทุกแน่เลยขนาดชาตินี้ก็เพียงพอแล้วนะชาติหน้าเนี่ยไปศึกษาธรรมะที่ไหนนาะนะคนยุคหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะภารกิจกิจการงานเนี่ยมากจริงๆที่จะได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยยากแล้วถ้าเราไม่รีบขวนขวายศึกษาชาตินี้ฟังชาตินี้เรียนชาตินี้ให้มากๆแล้วสังสารวัฏเนี่ยเจริญกรุณาให้ได้เยอะๆแผ่นดินสูง16กิโลเมตรนั่นแหละพระศรีอานท่านจึงจะมาตรัสรู้รอได้ก็รอไปถ้ารอไม่ได้ทำไงอ่ะก็ศึกษาธรรมะไปก่อนเพื่อประทังชีวิตในช่วงที่จากนี้ไปเจอพระอริยะที่ท่านจะได้แนะนำข้อปฏิบัติวิถีชีวิตของเราต่อไปทีนี้กล่าวถึงว่าผู้ที่เขามีความโกรธเนี่ยนะถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนดีคนมีศีลคนมีกัลยาณธรรมคนดีเนี่ยนะเมื่อใครไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าทำดีด้วยได้บุญไหมได้บุญนะถ้าไปด่าได้บาปเราดีจริงหรือเปล่าถ้าเขามาด่าเราเขาจะบาปไหมเนี่ยถ้าเขาด่าเขาก็บาปนะแต่บาปมากบาปน้อยก็สุดแท้แต่ความดีของเราถ้าเราดีมากเขาด่าเราเขาก็บาปมากถ้าเราดีน้อยเขาก็บาปน้อยหน่อยบางท่านก็บอกทำตัวให้มันเลวมากๆหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องบาปมากนักเท่านั้นก็พอกันนั่นแหละก็ไปรับเอาเขามาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วนะมีคนยังคิดแบบนี้อีกโหยังแปลกใจเหมือนกันนะเขาบอกเขาด่าเรานะเราก็โกรธเขาซะหน่อยเขาว่างั้นเขาจะได้บาปน้อยหน่อยคิดไปนั่นอีกสงสารเองนะแกว่าสงสารในฐานะที่ไม่ควรสงสารถึงจะยอมตัวเองนะเห็นเขาตาเขมาเอ้าแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าตัดตาออกข้างหนึ่งก็ได้เหมือนกันจะได้บอดคล้ายๆกันอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความฉลาดอะไรทีนี้กล่าวถึงว่าถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมถ้าหากว่าผู้นี้นั้นเนี่ยทำกรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าโปรยฝุ่นคือโทษต่างๆใส่ตนเองทีเดียวเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่ในที่ทวนลมประสงค์โปรยฝุ่นใส่คนอื่นแต่โปรยฝุ่นในตนเองอยู่ฉะนั้นถ้าเขาโกรธเรานะ ถ้าเราดีนะเราก็เหมือนกับอยู่ในที่ที่ลมมันพัดอ่ะเขาอยู่ใต้ลมเราอยู่เหนือลมเขาก็ซัดฝุ่นใส่เราถามว่าฝุ่นอันนั้นเนี่ยจะโดนใครอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าคนพาลใดประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมคืนสนองคนพาล นั่นแหละดุดฝุ่นละเอียดที่เขาซัดไปทวนลมแต่กลับย้อนมาถึงผู้ซัดไปนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้แต่นี้ขอยกตัวอย่างถึงว่าการกล่าวโทษการว่าร้ายผู้ที่มีพระคุณเนี่ยนะผู้ที่มีคุณงามความดีเนี่ยนะมีโทษอย่างมากมายมหาศาลยกตัวอย่างในเรื่องของนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะซึ่งไปทำร้ายพระเถระที่เที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งจนถึงกับตัวเองก็ต้องตายไปข้อความในธรรมปาฐกถาอัตถกถาคุตตกนิกายคาถาธรรมบทเรื่องนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยอัปทุทธสะนรัสสะทุสติเป็นต้นได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งนายพรานนั้นถือธนูมีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่าพบภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตในระหว่างทางพอเห็นเข้าคิดยังไงนะสมณานันจะทัศนังการเห็นสมณะนี่เป็นอุดมมงคลใช่ไหมเป็นมงคลเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าคนที่สะสมโทสะมากๆนะนึกว่าเป็นอัปมงคลนะเห็นแล้วโกรธเลยก็เลยคิดว่าเราพบคนกาลกนีวันนี้จักไม่ได้สิ่งอะไรอะไรเลยวันนี้ซวยแน่นอนไปหาเนื้อไม่ได้แน่วันนี้ก็เหมือนกับแถวบ้านอาตมาก็เหมือนกันเขามีวันไหนถ้าเขาจะไปใส่เบ็ดกันนะวันนี้เห็นพระท่านเดินในชายทุ่งเดินจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านหนึ่งวันนี้เราไม่ต้องหาแล้วมั้งปลาเขาว่าเห็นพระแล้ววันนี้อดแน่นอน คนที่สะสมมาก็เป็นลักษณะนั้นในพรานตรงนี้ก็เหมือนกันโกรธเลยนะพอเห็นพระบิณฑบาตเจอคนซวยแล้วนะวันนี้ไม่มาแล้วอดแน่ แต่เห็นแล้วโกรธก็หลีกไปฝ่ายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านทำภารกิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีกฝ่ายนายพรานนอกนี้เที่ยวไปในป่าก็ไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดเลยนะที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นพระนะแต่ด้วยเหตุอย่างอื่นไปเมื่อกลับมาก็พบพระเถระอีกคิดว่าวันนี้เราพบคนกาลกนีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัดนี้เธอได้มาเผชิญหน้าเราแม้อีกเราจะให้สุนัขทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสียไม่ได้เนื้อกัดพระแทนก็ได้อย่างนี้แล้วก็ให้สัญญาเนี่ยปล่อยสุนัขคือถ้าหมาที่เขาฝึกมาเพื่อที่จะไปล่าเนื้อเนี่ยนะให้สัญญาณด้วยการดีดนิ้วมือปั๊บเนี่ยรู้เลยนะว่าคำสั่งเป็นอย่างไรพระเถระก็อ้อนวอนว่าอุบาสกอย่าทำอย่างนั้นเขาร้องบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะประสบท่านท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีกข้าพเจ้าจะให้สุนัข กัดท่านอันนี้สำนวนเขาแปลเพราะหน่อยนะที่จริงคำที่จะสั่งฆ่าไม่ได้พูดหวานขนาดนี้หรอกมั้งนะจะไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้าง่ายๆหรอกอย่างน้อยก็ใช้สูตรแบบคนเมื่อสมัยสุโขทัยเขาพูดกันนั่นแหละดังนี้แล้วก็ให้สุนัขเนี่ยกัดพระเถระก็รีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งบนที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีเหตุเนี่ยขึ้นต้นไม้ได้แต่ถ้าไม่มีเหตุนะไปขึ้นสูงเกินหัวปั๊บพระนี่เป็นอาบัติพระนี่ขึ้นต้นไม้สูงเกินหัวไม่ได้เป็นอาบัติทุกกฎแต่ถ้ามีเหตุมีภัยอย่างใดเนี่ยนะขึ้นสูงได้ขันสุนัขทั้งหลายก็พากันห้อมล้อมต้นไม้นั้นไว้นายโกกะไปแล้วก็ร้องบอกว่าท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นไปได้นะจะเอาให้ได้เลยอย่างนี้แล้วก็แทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรลูกศรจิ้มเท้าพระเถระก็อ้อนวอนว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำเช่นนั้นนายโกกะนอกนี้ก็ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของท่านกลับแทงกระหน่ำใหญ่พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นหย่อนเท้าที่สองลงนะสลับเหยียบขึ้นเหยียบลงนะเหยียบอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ถูกแทงเนี่ยแม้เมื่อเท้าที่สองนั้นถูกแทงจึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเถระแทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เทียมสรีระของพระเถระได้เป็นประดุจถูกกลมด้วย คบเพลิงนะมันไม่ได้ถูกแทงที่เดียวใช่ไหมถูกแทงหลายสิบที่อย่างเนี้ยมันก็ปวดร้อนทั้งตัวเลยท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านห่มแม้หลุดลงก็กำหนดไม่ได้ผ้าเนี่ยหลุดไปเลยผ้าที่ห่มแบบเนี้ยหลุดเลยจีวรนั้นเมื่อตกลงมาก็ตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะทีเดียวนะลงมาพอดีคลุมไว้พอดีเลยเราสุนัขก็กรูกันเข้าไปในระหว่างจีวรด้วยสำคัญว่าพระเถระตกลงมาดังนี้แล้วก็รุมกัดกินเจ้าของของตนดีป่ะไปขอแบ่งเข้ามาสิถ้าไปบอกไปดีใจด้วยที่เขาได้รับอกุศลไม่บางเนี่ยนะก็เท่ากับไปขอแบ่งบาปเข้ามาด้วยนะเจริญกรุณาเอาไว้เนี่ยคนทานเนี่ยเป็นลักษณะนี้เนาะสุนัขทั้งหลายก็กัดกินเหลือแต่กระดูกเลยพอสุนัขทั้งหลายออกมาระหว่างจีวรแล้วได้ยืนอยู่ภายนอกที่นั้นพระเถระก็เลยหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งขว้างสุนัขเหล่านั้นก็เลยหักกิ่งไม้เนี่ยไล่กิ่งไม้ตายนะถ้ากิ่งไม้สดเนี่ยพระหักไม่ได้เป็นวัตถุแห่งอบัติปาจิตติเป็นปาจิตติเพราะการพรากแห่งภูตคามพระเนี่ยตัดต้นไม้เป็นไม่ได้แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่สามารถงอกได้นะแต่หลุดมาจากที่แล้วแต่ถ้าสามารถงอกได้ถ้าไปตัดไปอะไรเนี่ยเป็นวัตถุแห่งทุกกฎพีชคามเป็นวัตถุแห่งทุกกฎแต่ถ้าภูตคามคือต้นไม้ที่ขึ้นติดอยู่กับที่อย่างเงี้ยถ้าไปพรากไปเด็ดไปอะไรเป็นวัตถุแห่งอบัติปาจิตติแต่พระองค์นี้ท่านก็เลยหักเฉพาะกิ่งตายเนี่ยนะคว้างหมาให้รู้ตัวนะสุนัขเหล่านั้นเห็นพระเถระแล้วรู้ว่าพวกตัวกัดกินเจ้าของเองหนีเข้าป่ากลัวเอ้าเสร็จแล้วเจ้านายเราหมาก็เลยเพ่นเข้าป่าหมดเลยพระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุรุษนั้นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราชีพหายเสียแล้วศีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือหนอท่านเดือดร้อนใจเอ๊ศีลเรายังดีหรือเปล่าเนี่ยที่จีวรเนี่ยนะไปตกลงแต่ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คลุมให้หมากัดอะไรหรอกแต่ท่านก็วิปฏิสารเดือดร้อนใจขึ้นมาท่านลงจากต้นไม้แล้วไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยศีลของข้าพระองค์ชิบหายแล้วอาศัยจีวรของข้าพระองค์ชิบหายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแลหรือสมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีแลหรือคือถ้าพระนั้นถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยนะเป็นปาราชิกนะอันหนึ่งภิกษุใดเนี่ยนะพรากชีวิตแก่กายมนุษย์หรือแสวงหาศาสตราอันจะนำมาแก่ชีวิตแก่กายมนุษย์เนี่ยนะหรือพลนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคำเป็นต้นว่าแน่นายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจอย่างนี้นะพลนาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่ออันตายโดยหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เพราะฉะนั้นก็นึกว่าจีวรของเราเนี่ยปาราชิกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่จีวรไปตกกลุ่มหัวของโยมคนนั้นถึงกับเขาตายไปท่านก็สงสัยพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันคนที่สะสมแบบนี้เนี่ยนะทำตัวแบบนี้ไม่ใช่ชาติเดียวนะพระองค์ก็บอกว่าค่ะเรื่องเคยมีมาแล้วว่างั้นเถอะคนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สะสมนิสัยแบบนี้มาเฉพาะชาตินี้ดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตเรื่องราวมาตรัสว่าดังได้สดับมาในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปในหมู่บ้านเพื่อต้องการประกอบเวชกรรมหมอสมัยก่อนเนี่ยเที่ยวหาคนไข้ว่างั้นไม่ได้กรรมอะไรอันความหิวรบกวนแล้วไปพบเด็กๆ เป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงคิดว่าเราจะให้งูเนี่ยกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็คงจะได้อาหารวางแผนจะไปขอข้าวเขากินเลยก็ไม่กล้านะเดี๋ยวก็เสียชื่อหมอหมดทำให้งูกัดก่อนแล้วเรารักษานะก็จะได้พอค่าอยู่ค่ายาไปซื้อข้าวปลากินบ้างดังนี้แล้วก็แสดงงูเนี่ยนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหนึ่งบอกว่าแน่เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาลิกาพวกเจ้าจงจับมันนะนั่นนี่มีลูกนกอยู่นะจับเลยทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งก็จับงูที่คออย่างมั่นแล้วก็ดึงออกมานะจับแทนที่ล้วงไปงูจะกัดใช่ไหม ดันฝีมืออีกไปจับได้คองูพอดีเลยดึงออกมาก็รู้ว่ามันเป็นงูก็ร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกลนะเวียงไปหาหมอนั่นแหละงูรัดก้านคอของหมอกัดอย่างถนัดให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองหมองูเดินงูกัดอย่างนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะมีใครรักษาให้เลยนายพรานโกกะสุนัขคนนี้เนี่ยนะแม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนี้เหมือนกันอดีตชาติของเขาอ่ะพระศาสดาก็เลยทรงนำเรื่องราวมาตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อจะสุบอนุสนธิแสดงธรรมอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พระองค์ก็แสดงธรรมว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุจเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลนั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าปฏิวาตังปฏิวาตังก็คือเหมือนกับทวนลมอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะความว่าธุลีที่ละเอียดอันบุรุษผู้หนึ่งซัดไปด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลมย่อมกลับถึงบุรุษนั้นเองคือตกลงที่เบื้องบนของผู้ซัดไปนั่นเองฉันใดบุคคลใดเมื่อประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าย่อมประทุษร้ายต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษร้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในภพหน้าคือชวนะดวงที่หนึ่งก็สามารถให้ผลในภพนี้ดวงที่เจ็ดก็ในชาติที่สองไป2ถึง6ก็ชาติที่3เป็นต้นไปโอ้สะสมไว้ตั้งหลายชาตินะทำครั้งเดียวได้ไหมนะ3ชาติเรียบร้อยเลยนะชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยชาติต่อๆไปด้วยต้องเลือกทํากรรมนะเนาะปล่อยจิตโทสะให้มันเกิดบ่อยๆเนี่ยนะสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เฉพาะชาตินี้นะชาติหน้าชาติที่3ไปอีกเพราะฉะนั้นบาปเนี่ยนะก็ชื่อว่าย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นนั่นแหละผู้เป็นพาลด้วยสามารถวิบากทุกข์คือสามารถให้วิบากที่เป็นทุกข์คําว่าวิบากนั้นเป็นชื่อของจิตและเจตสิกชาติวิบากจิตชาติวิบากมีกี่ดวงไหมมีเท่าไหร่36ใช่ไหม36โดยย่อเนาะจิตชาติวิบาก36โดยย่ออะไรบ้างอเหตุกะ15เนาะอเหตุกะ15มหาวิบากเท่าไหร่8นะมรรคตาวิบากอีก9โลกุตระวิบากอีก4นะโดยย่ออันนั้นนี่พูดรวมๆเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นผลของอกุศลจิต12ให้ผลได้กี่ดวง7ดวงนะก็คืออกุศลวิบาก7ดวงถ้าให้ผลทางตาก็ทำให้เห็นสีที่ไม่ดีสีนี่เป็นผลของอะไรสีเป็นผลของอะไรสีเนี่ยเกิดจากสมุฏฐาน4สีเนี่ยเกิดจากสมุฏฐาน4แต่ถ้าสีนั้นเป็นสีที่ไม่ดีนะเกิดจากกรรมก็ตามเกิดจากจิตก็ตามเกิดจากอุตุก็ตามเกิดจากอาหารก็ตามถ้าเป็นสีที่ไม่ดีจากขูวิญญาณที่เห็นสีอันนั้นเป็นอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลสัมปติชนะจิตก็เป็นผลของอกุศลสันติรณะจิตก็เป็นผลของอกุศลตทารมณะจิตก็เป็นผลของอกุศลที่รับภาพนั้นที่รับสีที่ไม่ดีอันนั้นเสียงโสตวิญญาณนี้เกิดขึ้นได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงกี่สมุฏฐานเสียงนี้เกิดจากสมุฏฐาน2คือเกิดจากจิตและอุตุจิตและอุตุเสียงที่ไม่ดีเนี่ยนะที่เกิดจากจิตก็ตามเกิดจากอุตุก็ตามถ้าโสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยนะโสตวิญญาณนั้นเป็นผลของอกุศลทางจมูกก็เหมือนกันนะกลิ่นมีสมุฏฐานเท่าไหร่สมุฏฐาน4นะกลิ่นเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารรสเกิดจากสมุฏฐาน4อย่างกรรมจิตอุตุและอาหารโพธาภาล่ะสมุฏฐาน4กรรมจิตอุตุและอาหารสรุปแล้วนะสีเสียงกลิ่นรสโพธาภะเสียงเนี่ยนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งที่จริงก็คือวินิโพครูป8นั่นเองอวินิโพครูป8อวินิโพครูป8นี้เป็นโคจรรูปเท่าไหร่โคจรรูปแปลว่าอะไรโคจรเนี่ยแปลว่าอารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์อ่ะ มีทั้งหมด7รูปใช่ไหมโคจรรูป7อวินิโพครูปเป็นโคจรรูปอาโปเนี่ยนะไม่ใช่โคจรรูปอาหารรูปก็ไม่ใช่โคจรรูปโคจรรูปคือสี1 2เสียง3กลิ่น4รสปฐวีวาโยเตโช7รูปนี้เรียกว่าโคจรรูปปัญจวิญญาณเนี่ยนะคือจักขุวิญญาณถ้ารู้โคจรรูปที่ไม่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นผลของอกุศลโสตวิญญาณที่รู้โคจรรูปที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลตัวอารมณ์ไม่ดีนะแต่จิตที่มารับรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยเป็นผลของอกุศลแต่บางคนเนี่ยนะถ้าเรียนเรื่องกรรมไม่ดีนะพอไปเห็นสีที่ไม่ดีเลยบอกโอ้ยกรรมไม่ดีให้ผลเลยเนี่ยกรรมไม่ดีให้ผลเป็นสีหรือให้ผลเป็นจิตให้ผลเป็นจิตนะแต่บอกว่าจะโยนไปให้สีที่อื่นนะใช่ไหมไปถูกด่ามาโอ้ยวันนี้อกุศลวิบากเกิดหน้าดูถูกด่ามาแต่นึกถึงเสียงนะไม่ได้นึกถึงโสตวิญญาณหรอกแต่นึกถึงเสียงนึกว่าเสียงนี่เป็นผลของกรรมตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะสับสนนะอย่าลืมว่าตาก็มาจากปัจจัยของตาสีก็มาจากปัจจัยของสีจักขุวิญญาณก็มาจากปัจจัยของจักขุวิญญาณคนละงานเลยอะแต่มาประชุมกันเข้าพอดีเป็นสังขารธรรมสังขารเที่ยงไหมรักษาทุกสาเถียงมากพอกพูนไม่มากๆนั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญจวิญญาณทั้ง5เลยนะคือจักขุโสตคานะชิวหากายที่เป็นผลของทิฏฐธรรมก็ได้นะสมมติถ้าหากว่าอกุศลจิต12ที่เราสะสมไว้ในชาติเนี่ยนะชาวนะดวงที่1ในวิถีนั้นๆอกุศลจิต12สามารถให้ผลเป็นปัญจวิญญาณทั้ง5นี้ได้แต่ถ้าจักขุวิญญาณเกิดปุ๊บสัมปติชนะก็ต้องต่อสันติรณะก็ต้องทำกิจต่อละรับอารมณ์ต่อก็เป็นฝ่ายที่ไม่ดีของชาตินี้ก็เป็นได้หรือไม่ถ้าเป็นชาวนะดวงที่7ของชาติที่แล้วก็มาให้ผลในขณะนี้ที่ไม่ดีก็ได้ดวงที่7นะกรรมที่ทำไว้ในอดีตแต่ชาติเนี่ยคือชาติที่แล้วเนี่ยนะดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ผลอย่างกรรมที่เราทำในชาตินี้ทั้งหมดเลยนะดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ผลในชาติหน้าคือดวงที่7ดวงที่1ไม่ให้ผลในชาติหน้าชาติหน้าที่2เนี่ยนะแต่ดวงที่2ถึง6ก็ไปให้ผลในชาติที่3ไม่ได้ให้ผลในชาติที่2มันมีขยักขยันกันนะน่าจะให้ทีเดียวให้หมดเลยให้ทีเดียวหมดเลยเอาป่ะแต่จริงๆกรรมมันนิยามนะมันไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปจัดแจงเขาได้หรอกอยากก็ไม่ให้อะถ้าอยากก็ไม่เกิดเนี่ยไอ้ไม่อยากก็เกิดก็มีตั้งเยอะๆนะอันนี้เรียกว่าให้ผลในประวัติการถ้าบาปให้ผลในปฏิสนธิการก็ได้ให้ผลในปฏิสนธิการก็คือให้ผลนำเกิดในอบาย4นับตั้งแต่แรกเกิดแรกปฏิสนธิเลยนรกก็ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากประเภทอุเบกขาสันติรณะที่นำเกิดนะตัวจิตที่เกิดนะแต่ตัวเหตุที่นำเกิดนั้นมีอยู่11ดวงด้วยกันที่ให้ผลนำเกิดนะ11ดวงคืออกุศลจิต12ไม่ให้ผลนำเกิดอยู่ดวงเดียวคืออุทธัจจสัมปยุตที่เหลือสามารถให้ผลนำเกิดได้ตบตัวเรื่องกรรมบ้างนะจะได้โกรธน้อยๆหน่อยใช่ไหมจะได้เห็นเออโกรธนี่มีผลอย่างนี้นะถ้าอยากหน้าเกลียดหน้ากลัวขนาดไหนก็โกรธไว้มากๆชาติหน้าก็จะสมอยากเลยแหละเดรัจฉานก็เกิดจากผลของอกุศลเนี่ยนะแล้วก็เปรตหรืออสุรกายก็ในลักษณะเดียวกันคนที่สะสมความโกรธไว้มากๆเนี่ยนะถ้าเขาโกรธมากๆเขาไม่ดีจริงๆเนี่ยนะเราแทบไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกอะไรเขาเลยเนี่ยเขาก็จะสมควรแก่กรรมของเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราเกิดไปโกรธไปด่าเขาอีกเราก็จะสมควรแก่กรรมของเราเหมือนกันนะที่เราไปโกรธเขาเนี่ยนะเราก็จะสมควรแก่กรรมของเราเหมือนกันเขาไม่ดีก็สมควรแก่กรรมของเขาอยู่แล้วล่ะเราไปขอแบ่งเขามาหน่อยนะเราก็จะสมควรแก่กรรมของเราเหมือนกันถ้ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันนี้ดีนะทำให้ศึกษาพระธรรมต่อไปในด้านอื่นๆอีกนะศึกษาเรื่องอริยสัจก็จะพอศึกษาได้พอฟังได้ส่วนจะรู้แจ้งหรือไม่ก็สุดแท้แต่อินทรีย์อินทรีย์นี้เกิดจากอะไรอินทรีย์มีเท่าไหร่นะอินทรีย์ที่ปฏิบัตินะอินทรีย์ห้านะตานี่ไม่ต้องปฏิบัติแล้วต้องเห็นอยู่แล้ว แต่อินทรีย์ที่การปฏิบัติเมื่อคืนเนี่ยพูดถึงอินทรีย์5คือสัทธินทรีย์เป็นต้นนะศรัทธาเป็นต้นนั่นเองผู้ที่จะได้ตรัสรู้ธรรมก็เพราะมีศรัทธาเป็นต้นบริบูรณ์แต่ศรัทธาก็เกิดจากปัจจัยศรัทธาก็มีอาหารสติก็มีอาหารมีปัจจัยปัญญาก็มีอาหารมีปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่สามารถหาปัจจัยให้อินทรีย์ทั้ง5ประชุมพร้อมบริบูรณ์ผู้นั้นก็สามารถตรัสรู้ธรรมได้ถ้าไม่สามารถทำอินทรีย์ให้บริบูรณ์ก็ไม่เป็นไรก็จะสมควรแล้วล่ะกรรมก็จะยุติธรรมอีกไม่ต้องห่วงแต่ทีนี้ที่ไม่อยากได้มาให้นี่มันยุติธรรมแบบนี้ไม่ค่อยชอบนะอีกเรื่องหนึ่งนะอาชาคาระเปรตนี่ก็ผลของโทสะอีกเหมือนกันสมัยหนึ่งเนี่ยนะที่พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านไปเห็นเปรตถูกไฟไหม้ความพิสดารมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระเนี่ยนะกับพระลักษณะเถระลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสัตว์ชื่อว่าอาชาคาระเปรตประมาณ25โยชน์ด้วยทิพจักขุโอ้ตัวขนาดไหนเนาะ25โยชน์คูณด้วย16กิโลเมตรเข้าไปตัวใหญ่มากเปลวไฟตั้งแต่ศีรษะของเปรตนั้นลามถึงหางตั้งแต่หางลามถึงศีรษะตั้งแต่ข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพูดเหมือนปฏิจจสมุปบาทเปรียบเลยนะปฏิจจสมุปบาทก็คือจากหัวไปท้ายจากท้ายไปหัวจากกลางไปท้ายจากกลางไปหัวหรือจากหัวไปกลางจากหางไปกลางอย่างเงี้ยปฏิจจบางทีก็จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้ไม่ใช่ปฏิจจนะไฟทั้งนั้นเลยนะร้อนๆเนี่ยนะเหมือนกับเราเห็นข้าวราดน้ำมันมันลุกนะมันจะวิ่งแบบนั้นลุกตลอดเลยนะพระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มอันพระลักษณะเถระถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแล้วก็ตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การพยากรณ์ปัญหานี้คือตอบช่วงนี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลาท่านค่อยถามผมในสำนักของพระศาสดาเถิดเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในการไปยังสำนักของพระศาสดาพระลักษณะเถระถามแล้วจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งที่นั้นอัตภาพของมันชื่อว่ามีรูปอย่างนี้ก็คือมีตัวยาวมากไฟลุกตั้งแต่หัวจรดหางหางขึ้นหัวจากหัวไปถึงกลางไงผมครั้นเห็นมาแล้วก็ได้ทำการยิ้มให้ปรากฏก็ด้วยความคิดว่าอัตภาพเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยโอ้อย่างนี้ก็มีอีกก็ยิ้มคือที่ยิ้มนี่ไม่ได้ยิ้มถากถางนะแต่ยิ้มว่าโหอัตภาพแห่งปานนี้เนี่ยนะท่านพ้นแล้วท่านไม่ต้องมาเป็นแบบนี้อีกแล้วท่านสมมนัสส่วนหนึ่งเพราะไม่ต้องไปเป็นในลักษณะนั้นพระศาสดาเมื่อตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทสถานเหมือนกันตอนที่พระผู้มีพระภาคนั้นประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก์บัลลังก์ที่ไม่พ่ายแพ้ในปฐมยามแห่งราตรีชำระปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ใช้เวลาระลึกชาติอย่างเดียวเนี่ย4ชั่วโมงแล้วก็ราตรีที่2ก็จุตูปปาตญาณพิจารณาถึงสัจจุติและปฏิสนธิว่าทำกรรมอะไรไปปฏิสนธิที่ไหนอย่างไรพระองค์ใช้เวลาพิจารณาอยู่อย่างนี้4ชั่วโมงด้วยกันจาก4ทุ่มถึงตี2พอถึงตี2ไปจนถึงสว่างก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอรุณขึ้นก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีแต่ตรงนี้ก็คือยกข้อความว่าในช่วงมัชฌิมยามแห่งราตรีเนี่ยนะช่วง4ทุ่มถึงตี2เนี่ยพระองค์ก็เห็นอยู่แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจโลกอีกพระองค์ก็เห็นอีกนั่นแหละองค์ก็ตรวจโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะแสดงธรรมสักอย่างหนึ่งนะตอนที่พระองค์จะรับปากมหาพรหมเนี่ยที่จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ตรวจโลกทั้งหมดเลยว่ามีสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะบรรลุเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บรรลุนี่มีกี่จริตแต่ละจริตเนี่ยมีเท่าไหร่แบ่งยังไงเนี่ยพระองค์เช็คเบ็ดเสร็จหมดนะจึงรับปากเท้ามหาพรหมว่าจะเผยแผ่พระธรรมแต่พระองค์ก็เห็นแต่พระองค์ไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เพื่อคูณไม่ได้คนนี้ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อแค่ในใจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะไม่เชื่อแล้วก็เที่ยวพูดด้วยนะไม่เชื่อก็เป็นอกุศลขนาดหนึ่งแล้วนะพูดบ่อยขนาดไหนก็เป็นบาปมากขนาดนั้นถ้าไปคัดค้านคำสอนของพระอรหันต์ด้วยแล้วมีโทษ คือคนตาบอดบอกโอ้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสีอย่างเงี้ยนะคนตาบอดพูดถูกไหมคนที่มองไม่เห็นไอ้ภพภูมิต่างๆก็เหมือนกันก็คือบอดชี้ทางดีๆนี่เองอ่ะนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่ารู้ได้ยังไงเอาก็บอดคิดเอาว่างั้นบัดนี้เราได้โมกขลานะเป็นพยานได้จึงพูดอันที่สุดทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นบุรพานี่แปลว่าก่อนนั่นเองกรรมก่อนของเปรตนั้นแล้วจึงพยากรณ์ดังต่อไปนี้ว่าได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเศรษฐีชื่อว่าสุมงคลเศรษฐีชื่อว่าสุมงคลนี่ก็เหมือนกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่แหละปูพื้นที่ด้วยอิฐทองคำสร้างวิหารในที่ประมาณ20อุสภะด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นแล้วก็ให้ทำการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกันวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่สำนักของพระศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งเนี่ยนอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะเอาผ้าเนี่ยนะมาห่มตัวมีเท้าเปื้อนโคลนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจึงกล่าวว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนผ่านโลกมาเยอะนะมองเห็นเนี่ยมองออกเลยว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอนคนนี้ทุ่งสายหากินกลางคืนเที่ยวกลางคืนนะเนาะจึงมานอนอยู่ตรงนี้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วก็คิดว่าเอาเถอะเราจักรู้กรรมที่ควรทำแก่มันผูกพยาบาทขึ้นทันทีเลยนะดังนี้แล้วก็ผูกอาฆาตไว้ได้เผานาของเศรษฐีเนี่ย7ครั้งคำเดียวเท่านั้นเองนะพูดหน่อยเดียวเนี่ยคนที่พยาบาทเนี่ยพยาบาทจริงๆเลยตัดเท้าโคทั้งหลายในคอกอีก7ครั้งเผาเรือนเนี่ย7ครั้งเขาก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้ทำลายไปขนาดนั้นนะยังดับไฟคือโทสะไม่ได้เลยทำกรรมด้วยทารุณกรรมแม้มีประมาณเท่านั้นจึงทำการสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นอีกวางแผนใกล้ตัวเศรษฐีก็ไปถามคนสนิทว่าอะไรที่เป็นที่รักของเศรษฐีของนายท่านเจ้านายท่านโปรดปรานอะไรมากที่สุดคนใกล้ชิดก็บอกว่าวัตถุเป็นที่รักยิ่งของเศรษฐีอื่นจากพระคันธกุฏิย่อมไม่มีเศรษฐีเนี่ยโหรักกุฏิที่สร้างให้พระพุทธเจ้ามากก็เลยคิดว่าเอาละเราจะเผาพระคันธกุฏิแล้วยังความแค้นเคืองนี้ให้ดับถ้ากุฏิไม่ถูกเผาเนี่ยใจเราคงไม่ดับความร้อนเกิดจากโทสะนี้แน่เมื่อพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตคนจะเผาบ้านทำไงก่อนทีแรกก็วางแผนทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มรับใช้ไปเที่ยวทุบอ่างน้ำให้หมดก่อนแล้วก็ได้จุดไฟที่พระคันธกุฏิเศรษฐีได้ทราบข่าวพระคันธกุฏิถูกไฟไหม้เดินมาอยู่ในเวลาพระคันธกุฏิถูกไฟไหม้แล้วมาถึงเหลือแต่ดำๆเลยเนาะมาแลดูพระคันธกุฏิที่ไฟไหม้ถ้าเป็นของเรานี่เห็นแล้วคิดยังไงรักษาใจได้ไหมบุญอยู่ที่กุฏิหรืออยู่ที่ใจสาธุแสดงว่ารักษาใจได้อย่างนั้นกุฏิเป็นอัพยากตธรรมเนาะเป็นอารัมมณปัจจัยของบุญได้แต่ถ้าไปสิเนหาอะไรก็เป็นอารัมมณปัจจัยของโทสะอีกเศรษฐีก็มิได้ทำความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนทรายสำนวนเราก็คือปลายเข็มยังไม่ได้รู้สึกเคืองเลยอ่ะคู่แขนข้างซ้ายเข้ามาปรบด้วยมือข้างขวาขนานใหญ่เลยตบมือยังนั่งนึกนะขณะนั้นประชาชนยืนอยู่ที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับเพราะเหตุไรท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันธกุฏิซึ่งท่านสละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่าของนั้นโอ้ลงทุนมากมายมหาศาลถูกไฟไหม้ตบมือดีใจใหญ่เลยเป็นยังไงเศรษฐีบอกว่าพ่อแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นใช่ไหมบุญที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วไฟไม่ไหม้หรอกไม่กุฏิไม่ได้ไหม้บุญเขาเข้าใจพูดนะสลับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันธกุฏิถวายพระศาสดาไหมอีกบุญนั้นก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ทำใหม่อีกรอบนึงท่านเศรษฐีสละทรัพย์ประมาณเท่านั้นสร้างพระคันธกุฏิอีกได้ถวายแด่พระศาสดาซึ่งมีภิกษุ 20,000 รูปเป็นบริวารโอ้เศรษฐีนี่ได้บุญไปเพียบเลยนะโจรนี่ก็ตาลายนะมีบาปอย่างนี้ไม่น่าสะสมไม่น่าเจริญไม่น่าพอกพูนเลยใครมีญาติไปทำกรรมชนิดนี้นะน่าสงสารจริงๆเลย จนเห็นกิริยานั้นแล้วก็คิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียจักไม่อาจทำให้เก้อเขินได้ก็คิดว่าไม่สมอยากแน่นอนงานนี้ถ้าไม่ได้ฆ่าเศรษฐีทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของเศรษฐีเศรษฐีก็ยังไม่เสียใจอีกแม่ต้องฆ่าคิดอย่างนี้แล้วก็ซ่อนติดไว้ในผ้านุ่งเหน็บมีดสั้นไปเลยกริดก็คือเหล็กงอๆนะมีดแหลมๆงอๆเรียกกริดเดินเตร่อยู่ในวิหารสิ้น7วันก็หาโอกาสไม่ได้เหมือนกันหาช่องจะฆ่าเศรษฐียังไม่ได้จังหวะสักทีฝ่ายมหาเศรษฐีถวายทานแด่ที่สูงสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้น7วันถวายบังคมของพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งบัดนี้แม้พระคันธกุฏีก็จักเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาโอ้แบ่งบุญให้เขานะยกบุญให้เขาเลยกล้าคิดอย่างนี้ว่าเนาะถ้ายังไม่ได้ทำขนาดนี้แล้วก็ยังตังหิดเนี่ยโจรพอได้ยินคำนั้นก็ระทมทุกข์ขึ้นว่าใจคนเนี่ยนะไม่หนักหนาจริงๆก็ทุกข์เหมือนกันนะเขาดีกับเราจริงๆก็เลยคิดว่าเราทำกรรมหนักหนอเมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้มีสักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราเสียด้วยเราคิดประทุษร้ายบุรุษนี้ไม่สมควรเลยแม้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ให้บุรุษผู้เห็นปานนี้ก็โทษให้บอกว่าเทวดาคงฆ่าเราแน่งานนี้ถ้าเราไม่ให้ขอโทษเขาหรอกนะคิดอย่างนี้แล้วก็หมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเศรษฐีก็กล่าวว่านี่อะไรกันก็เลยเรียนว่านายขอรับผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นให้แก่ผมเถิดทีนั้นเศรษฐีก็ถามกรรมทุกๆอย่างกับเขาเอาไปทำอะไรมาบ้างล่ะบอกเออเจ้าทำกรรมนี้ด้วยประมาณเท่านี้แก่เราหรือเขาก็รับสารภาพว่าขอรับกับผมทำก็เลยถามต่อไปว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุไรเจ้าจึงโกรธจึงได้ทำแก่เรานะไปทำอะไรมานะจึงทำกันได้ขนาดนี้เลยเขาก็เตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำที่ตนผู้ออกจากพระนครในวันหนึ่งแล้วพูดได้ว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้คำของท่านนั่นแหละทำให้ผมเจ็บอยู่ทุกวันเนี่ยนะเจ็บใจนะเศรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำที่ตนพูดแล้วนึกถึงคำพูดอันนั้นนะให้โจรอดโทษให้เศรษฐีก็รู้ว่าผิดเออเราก็ไม่น่าพูดคำนั้นนะด้วยคำว่าเอาเถอะพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อนั้นให้แก่เราเถอะขอโทษนะงั้นนะเศรษฐีกล้าขอโทษนะของเรายอมหรือเปล่าแล้วก็กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดเราอดโทษให้แก่เจ้าแล้วเจ้าจงไปเถิดขอโทษด้วยนะที่เราได้พูดคำนั้นไปเออแล้วก็ที่ท่านทำมาก็ให้อภัยแก่ท่านนะโจรบอกว่านายครับถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซขอท่านจงทำผมพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสผู้รับใช้ในเรือนของท่านเถอะยอมเป็นทาสเลยนะคล้ายๆกับว่าจะได้ล้างบาปนะความคิดของเขาอ่ะนะเศรษฐีก็บอกแน่พ่อเมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นปานนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือนเราอดโทษให้แก่เจ้าไปเถอะพ่อไปนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันนี่จะกล้าพูดอะไรสักคำหรือเปล่าเนี่ยพูดคำขนาดนั้นยังแจ้งกันแบบนี้เลยโจรนั้นครั้นทำกรรมแล้วในการสิ้นอายุเกิดในที่ไหนอเวจีไม่อยู่ในอเวจีสิ้นกาลนานตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นพอมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช่ไหมบัดนี้เกิดเป็นอชะคระเปรตถูกไฟไหม้ที่ภูเขาคิชกูฏด้วยวิบากแห่งกรรมที่เหลืออันนี้เศษๆนะที่หนักๆจริงๆก็ไหม้อยู่ในนรกเนี่ยนะไม่รู้กี่พันล้านปีแล้วพระศาสดาครั้นตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนผ่านทำกรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้ขณะที่โทสะเกิดขึ้นพาลธรรมเกิดขึ้นในจิตพาลธรรมมานี่คืออะไรองค์ธรรมได้แก่อะไรอกุศลจิตทั้ง12นะเป็นภาลธรรมแต่นี้เน้นที่โทสะว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยภาละแปลว่าเขลาหรือแปลว่าโง่อกุศลธรรมอันโง่เนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นในจิตอย่างนี้แล้วเนี่ย ทํากรรมที่ลามกคำว่าลามกก็คือทํากรรมที่เป็นบาปนั่นเองทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเลยนะว่าขณะทําเนี่ยมันเป็นอะไรแต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทําแล้วย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงสืบอนุสนธิแสดงคำตรัสว่าอัฏฐปาปานิกรรมมานิกรังพาโลนพุชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทอักขิทัตโทวะตัปปติอันคนพาลทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ทำกรรมอันเป็นบาปคำว่าบาปส่วนใหญ่แปลว่าลามกนะแปลว่าไม่ดีขณะที่ทำกรรมอยู่ก็ไม่รู้สึกคนมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดไฟไหม้เพราะกรรมของตนนั่นเองเปรตนี้ก็ไปทำกรรมแล้วก็ถูกไฟไหม้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าขณะที่ทำก็จะร้อนด้วยแล้วผลของการกระทำอันนั้นก็ร้อนด้วยบทว่าอัฏฐปาปานิความว่าคนพาลหาใช่ทำบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่แม้ทำอยู่ก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อทำบาปอยู่จะชื่อว่าไม่รู้ว่าเราทำบาปย่อมไม่มีแต่ก็พอรู้นะแต่ไม่รู้ถึงทุกโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าย่อมไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าผลของกรรมนี้มีชื่อประมาณเท่านี้รู้นะว่าตัวเองกำลังทำอะไรโดยการกระทำแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระจะเป็นผลอย่างไรบ้างอันนี้เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นทุมเมโทเนี่ยนะคนผู้มีปัญญาสามเกิดในนรกย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คือเพียงอุปมาให้พวกเราเห็นว่าเออขนาดถูกไฟไหม้เนี่ยนะเจ็บร้อนสัตว์ที่อยู่ที่นั่นก็เจ็บร้อนขนาดนั้นแหละคนที่ทำกรรมเนี่ยนะทำกรรมแล้วทำกับผู้ที่ไม่ประทุษร้ายเนี่ยมีมากอย่างเช่นเหมือนกับพระโมคคัลลานะนะซึ่งมีโอกาสวันหลังๆก็จะได้เอามากล่าวต่อไป